Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 2 Mayıs Çarşamba, yıl 2012, ay 5, gün 123, Kasım 177. 1433, Hicri Cemaziyelahir 11, 1428, Rumi Nisan 19. Yemek listesi, gün 123, mücver, bulgur pilavı, zeytinyağlı kereviz, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Government had an idea and Parliament made it law. Seems like it's illegal to fight for the union anymore. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Set off to join the picket lines, but together we cannot fail. We got stopped by police at the county line. They said, go home, boys, or you'll go into jail. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Well, it's hard to explain to a crying child why her daddy won't go back. So the family suffer, but it hurts me more to hear a scab say, sod you, Jack. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? I'm bound to follow my conscience, and I'll do whatever I can. And it'll take much more than a union law to knock the fight out of a working man. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın ikinci Açık Gazetesi, bir tanesini yapamadık çünkü dün resmi bayramdı, resmi tatildi. 1 Mayıs emekçi ve emek ve dayanışma bayramıydı. Onun için de bu şimdi ikinci Açık Gazete'yi bugün yapıyoruz. Çarşamba günü Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Billy Bragg'den Which Side Are You On adlı klasik işçi şarkısıyla geleneksel sendikalarında yarattığı Pete Seeger bestesi yanılmıyorsam. Onun Billy Bragg tarafından seslendirilmiş bir versiyonunu 1 Mayıs bayramı dolayısıyla da size çalarak başladık. Evet, günün haberlerine bakmadan önce bu yıl bugün eski yıllarda neler olmuş ona bakalım. 1808'de Peninsula, Takımada Savaşı diye adlandırılan savaş başlamış. Yarımada galiba Peninsula. Yarımada mı? Yarımada. Evet, Yarımada Savaşı. Madrid halkı Fransa'nın işgaline karşı ayaklanmış ve Francisco de Goya'da ressam daha sonra bu olayı 2 Mayıs 1808 şeyinde tablosunda da resmetmiş, tasvir etmiş durumda. Bir şey durumu var. Bugünlerde de Pera sanatta da Francisco Goya'nın o dönemin tanıklığını yaptığı bir sanatçı olarak tablolarında sergilenmesi de tesadüf denk geliyor. Onu da daha henüz görmedim ama Açık Dergi'deki arkadaşlar çok başarılı, çok etkileyici olduğunu da söylediler. Onu analım. 1999'da da Fazilet Partisi'nden Merve Kavakçı milletvekili olarak yemin törenine türbanla katılmış ve olayın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde protestolarla karşılandığı ve gerisinde de Merve Kavakçı'nın yemin ettirilemeden, daha doğrusu milletvekilliğini yerine getiremeden, o görevi yapmadan ayrıldığını da biliyoruz. 2004 yılında Yelva katliamı olmuş ve Nijerya'da 630 Müslüman Hristiyanlar tarafından katledilmiş göçebe Müslümanlar olduğu belirtiliyor. 2008'de Nergis adı verilen hortum Birmanya'da, Burma'da ya da Myanmar'da 138 binden fazla insanın ölmesine ve milyonlarca insanın da yerinden yurdundan olmasına yol açtı. Büyük bir felaket yaşanmıştı. 2011'de bugünse Usame Bin Laden 11 Eylül saldırılarının arkasındaki planlayan kafa olduğu iddia edilen ve FBI'nin en çok aradığı, dünyada en çok aradığı insan Amerika Birleşik Devletleri özel kuvvetleri tarafından Abbottabad'da 60 küsur komando yanılmıyorsam tarafından vurularak öldürüldü silahsız olarak, silahsızken. Böyle bir durumdan da bahsetmek mümkün. Peki şimdi haberlere de bir bakalım. Bütün dünyada 1 Mayıs protestoları dünya çapında yapıldı. Türkiye'de de oldu. Kutlamaları da aynı zamanda. Evet. Büyük bir ölçüde bir bayram zaten bu. Hı hı. Her tarafta kutlama. Ben yanlış bir şey mi söyledim? Ne dedim? Yok, yanlış bir şey söylemediniz. Protestolar da yapıldı çok yoğun şekilde. Protesto ve kutlama, evet, aynı anda. Kutlamalar da yapıldı. İkisi birleşiyor. Evet, Uluslararası İşçi Günü diye de biliniyor. Uzun yıllar Türkiye'de bu şey olarak nitelendirildi. Bahar Bayramı gibi, tıpkı Reagan döneminde de Amerika'da hukuk ya da kanun bayramı olarak sayılması gibi saçmalıklardan sonra bu yerli yerine oturmuş gibi gözüküyor. Ve Türkiye'de de son yılların en kalabalık 1 Mayıs ve gayet karmaşık grupların, çeşitli kesimlerden, her renkten ve her cinsten insanın da bulunduğu renkli görüntülerinde yer aldı. Ve büyük ölçüde de olayların yer almadı, olaysız bir grup bunu sadece cam çerçeve indirmekle meşgul olduğu bir durumdu. Onlar da tabelacılara ve camcılara istihdam ve para kazandırma imkanı sağlamış oluyorlar herhalde. Ticaret hayatına bir fayda sağlamıştır belki diye düşünüyor insan. Evet tabii şey hani belediye işçilerinin o cam çerçeveyi yerden temizlerken 1 Mayıs'ta sergilediği görüntülerde ilginç bir şey olarak zihinlerde kalıyor görenlerin en azından. Evet. Peki bu özellikle de tabii Occupy hareketinin de oldukça kalabalık ve görkemli sayılabilecek bir dönüşü de oldu meydanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde işgal hareketlerinin. Ondan da bahsedebiliriz. Ankara ve Tunceli'de bazı polis müdahaleleri de, arbedeler ve polis müdahaleleri de olduysa da Türkiye'de de genel olarak biraz önce söylediğimiz gibi fazla olaylı olmadığını söyleyebiliriz. Buna dönelim. Onun dışındaki şeylere de bir bakalım. Sarkozy'den Cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptığı mitingde sendikaları eleştirmiş 1 Mayıs'ta. Bu da 1 Mayıs'ta ilginç bir toplantı. Evet, Sarkozy özellikle Fransa'da yapılan ilk tur, devlet başkanlığı ilk tur seçimlerinden sonra aşırı sağdaki Marine Le Pen'in blokunun %20'ye yakın, %18 küsur oy almasından sonra o blokun oylarını ikinci turda almak yönünde bir oportunist çalışma içine girdiğini söyleyebiliriz. Net bir şekilde gözüküyor zaten bu. İşte sınırlar özgürlüktür, demokrasidir falan gibi. Evet, ona da bence dönmeliyiz. Dönelim. Bu arada da Marine Le Pen'den de ona pek ağır sayılabilecek bir darbe gelmiş. Ondan da bahsederiz. Sarkozy'ye yani oylar serbest bırakmış. Marine Le Pen sağcı. Bu arada İLO'nun da bir açıklaması var. Ta 30 Nisan'dan geliyor ama bu sırada ciddi şekilde üstünde durmakta da fayda var. Bu kemer sıkma politikalarının dünyayı büyük ölçüde bir işsizlik çemberi sarmalı içine iteceğine dair de bir uyarısı vardı. Aynı şekilde Nobel'li ekonomist Joseph Stiglitz'in de bu kemer sıkmanın Avrupa'da da Amerika Birleşik Devletleri'nde de Birleşik Devletleri'nde de tamamen intihar anlamına gelebileceğini ve Occupy hareketinin, işgal hareketinin de bunu, bu fikirleri, eşitlik fikirlerini ön plana getirmesinin, siyasi tartışmanın içine çekmesinin çok başarılı, hayırlı olduğunu da söyleyen ilginç açıklamaları vardı. Ondan da bahsederiz fırsatımız olursa da. O Barack Obama da işi bitirmek üzere Afganistan'a gidiyormuş. İşi bitirdi zaten bildiğim kadarıyla orada. Daha da bitirmek için. Şimdi daha çok seçim turları içine girildi artık. Rakibinin Mitt Romney olacağı, Cumhuriyetçi Parti'nin azından rakibi netleşince Barack Obama da hedefi netleşti. O da seçim turları içine girdi ve Afganistan'a gidiyormuş. Gittiği gün önemli tabii. Geçtiğimiz yıl Osama Bin Laden'in öldürüldüğü gün. Bugün yani. Evet. Şöyle bir şey. Afganistan'da sürpriz bir ziyarette bulunacakmış. Ama şimdi neden Afganistan'da sürpriz bir ziyarette bulunacak? Çünkü benim bildiğim kadarıyla Osama Bin Laden Pakistan'da öldürüldü. Evet. Kendisi de Suudi Arabistan pasaportu taşıyordu. Yani daha Pakistan'a ya da Suudi Arabistan'a gitmesi, hatta uzun bir sürede Uganda'da kalmıştı. Belki oraya gitmesi daha uygun olurdu ama bilemeyiz işte. Bir sürede biraz Tora Bora mağaralarında kalmıştı ama. Çünkü Afganistan'a gidebildiği için Afganistan'a gidiyor gibi bir hissiyat uyanıyor insanın içinde. Ama işte politika, siyaset böyle bir şey. Evet, onda böyle bir şey. O da onu kullanıyor. Sarkozy, aslında siyaset böyle bir şey değil 1 Mayıs. Evet. Siyasetin tabii ne olması gerektiğini de aslında evet yani çok önemli söylediğin, siyasetin yeniden ele alınacağı bir döneme girmekte olduğumuz kesinlikle söylenebilir. Stefan Essel'le Edgar Morin'in yazdıkları bence son derece ilgi çekici, önemli kitapta da Umudun Yolları ya da Umuda Giden Patika diye çevirebileceğimiz kitapta da, kitapçıkta da demokrasinin tamamen krize girdiği ve siyasetin bu mevcut kadrolarla yürütülemeyeceği açık bir dille ortaya konuyor ve alternatifler de gösteriliyor. Nitekim altta insanlar da sokaklarda çeşitli biçimde alternatifleri ortaya koymaya başladılar. Devam edersek Suriye'de 23 kişinin öldüğü haberi var. Son gün için, bir gün içinde şiddet olaylarında 23 kişinin öldüğünü söylüyorlar. Bir de aşiret çatışmasında bir çocuk hayatını kaybetmiş Suriye'den. Hindistan'da bir tekne kazası haberi var. Yüzden fazla insanın öldüğü, hayatını kaybettiği söyleniyor. Evet. Bir de çevre haberi verelim. Japonya'daki geçen yıldan kalan, tsunami'den kalan mobilyalar, ev eşyaları, futbol topları, gemi parçaları da artık Amerika kıyılarına ulaşıyormuş. Muazzam bir enkaz yığını, bir bölümü ulaşıyormuş bu sene. Binlerce ton ve çok daha hızlı bir şekilde gidiyormuş. Bu arada tiyatro ve sinema oyuncusu Cüneyt Türel de bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Hayata veda etti, öldü. Tasavvuf müziğinin önemli isimlerinden Nezih Uzel de gene hayata veda etti. Peki. Evet, burada şeyi de söylemek lazım. Arnhem'in Doğu Beyazıt ilçesinden çatışma haberi ve 3 PKK'lı deniliyor, hayatını kaybettiği haberi geliyor. Orada bizim bülteni Can'ın hazırladığı sırada en azından çatışmanın devam ettiği haberi var. Evet, şimdi dönelim. 1 Mayıs'a yüz binlerce kişi 1 Mayıs'ta Uluslararası İşçiler ve Emekçiler Günü'nü kutlamak, bir yandan da protestoları da sürdürmek için, demin de konuştuğumuz gibi, Atina'dan Jakarta'ya, Endonezya'ya, Madrid'den İspanya'da Tunus'a ve ötesine pek çok kişi hem protesto ediyor bu kemer sıkma diye adlandırılan politikaları, hem de doğru dürüst ücretler ve çalışma koşulları talep ediyorlar. Asya'daki en büyük 1 Mayıs gösterisi 160 binin üzerinde insanın katılımıyla Endonezya'da olmuş. Jakarta Globe'un haberine göre ve burada doğrudan doğruya bir daha iyi çalışma şartları ve hayatın düzeltilmesi şeyleriyle olmuş. Talepleriyle olmuş. Aynı zamanda Elena Smith de Guardian'da yazıyor ki Yunanistan'daki işçiler de irili ufaklı bütün Yunan şehir ve kasabalarında bu eşi benzeri görülmemiş kemer sıkma denilen politikalara karşı Yunanlıların 2 yıldan beri katlanmak zorunda bırakıldıkları şeyin durumu protesto etmek üzere sokaklardaymış orada. Filipinler'de, Hong Kong'da ve aynı zamanda da Madrid'de, Berlin'de ve Moskova'da 1 Mayıs gösterileri, kutlamaları yapıldı. Avrupa'da Yunanistan'da meclise yürüdüğünü söylemiştim. Almanya'da sakin geçmiş. Rusya'da 150 bin kişinin katıldığı Kremlin yanlısı 1 Mayıs gösterileri olmuş. Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev ile görevi devralacak olan Rusya Başbakanı Vladimir Putin de katılmışlar. Bira tokuşturmuşlar bira kadehlerine. Görev değişimi oldu değil mi orada bir? Onlar tandem yapıyorlar. Evet. Tahtravalli. Bilmediğim şey, Medvedev peki şimdi devlet başkanlığına geçiyor mu? Herhalde geçecektir. Yok. O zaten devlet başkanıydı. O başbakan olacak. Tam tersi değil miydi sanki? Yok. Öyle miydi? Öyle gibi kalmış ama yanlış biliyor olabilirim tabii. Neyse işte ama asıl mesele... Devlet başkanlığı görevini Vladimir Putin alacak. Ha, pardon, evet, başbakan. Doğru, ben... Siz doğru söylemişsiniz. Evet, doğru söylemiş. O zaman Medvedev başbakanlığı mı geçiyor? Muhtemelen. Emin miyiz ondan? Hiçbir şeyden %100 emin olamayız ama olsun. Yani bu da... şey... Yani yapsa yakışır diyorsunuz. Oy kullandın mı? İddia. Geçecek mi geçmeyecek mi diye. %50 çok küçük bir Kremlin. Pota girdim ben de. Kremlin seyahati sadece. Karşılığında oluyor. Evet, Türkiye'de de tabii 1 Mayıs kutlamalarının İstanbul'da başlıca adresi tabii Taksim'deydi. Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı 6 vinçle ve bariyerle çevrilmiş. 2000'i çevre illerden olmak üzere 20 bin polisin de görev yaptığı haberi vardı. Ama genellikle ne bekleniyordu bilinmez ama son derece renkli ve çeşitliliği içeren, çeşit zenginliğini de içerdiğini söyleyebileceğimiz bir kalabalık. Antikapitalist Müslümanlar, Kürtler, sol gruplar, sanatçılar, eşcinseller, geri dönüşüm işçileri ve tinercilerin bir arada olduklarını belirtiyorlar. Taraf gazetesi çok kalabalık bir ekiple izlemiş. Evet, Medvedev bu arada geçiyormuş. Putin, Medvedev'in başbakan olarak atacakmış. Emin miyiz? Haberler o yönde. Ama hiçbir şeyden emin değiliz. Evet. Peki. Şimdi şey. İşçi ve Emekçi Bayramı olarak resmen tanındıktan sonra, yasağın kalkmasından sonra Taksim'de kutlanan bayram gayet renkli ve kalabalık bir ciddi bir olayda yaşanmış. Vali tatmin olmuş mu, onu sormak lazım. Olmuş. Öyle çok mi? Bir açıklaması ne yönde var bu konudaki? Son derece memnun durumdan. Önceden de girişmiş. Ben testi kırılmadan müdahale ettim mi demiş yoksa? Yok, hayır. Bir marjinal gruplardan bile bahsetmemiş aslında televizyonlarda gösterilen. Ama yani bir takım maskeli ve maskesiz gruplar cam çerçeve indirdiler. Biraz önce söylemiştik. Onlardan bile bahsetmemiş. Gayet iyi geçti filan demiş. Bir takım gazetelerde CNN Türk'te mesela 1 Mayıs pankartında Öcalan krizi oldu diyorsa da, işte Batman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını yapacağı platforma asılmak istenen pankartta yer alan işçi resminin Abdullah Öcalan'a benzediğini belirten polisler bir süre asılmasına lüzum izin vermemişler. Peki şöyle bir şey var mı? Bunu da söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu ülkede Abdullah Öcalan'a benzeyen işçiler de var. Onlar konusunda polisin bir tasarrufu var mı? Nereden biliyorsun? Var. Yani birbirine benzeyen insanlar var. Hayır, bu bir yani size benzeyen insanlar olabileceği gibi o da mevcut, var yani. Evet. Yani neyse, sonuçta sorun çıkmamış ama o böyle elleri kafasından büyük resimli pankartları görüyoruz gene. Bir zamanlar Sovyet gerçekçiliğinden de esinlenmiş olabilir. Sovyet gerçekçi, toplumcu gerçekçi sanatından. Ama son yani bir kriz denebilecek bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Yo, renkli görüntüler vardı alanda son derece. Yani bazı tabii şey de vardı. Hani oraya 1 Mayıs veya işte Emek Bayramı kutlamak amaçlı değil. İşte mesela işte şike soruşturması konusunda görüş bildirmek için gelen gruplar vardı. Yani öyle gruplara da açıktı sonuçta. Bunda da bir şey yok. Olabilir. Bayramda herkes o şekilde kutlayabilir ama renkli görüntüler vardı. Valinin de tatmin olduğuna ben kendi adıma düşünüyorum. Evet evet, vali öyle söylemiş. Yani ben televizyonda gördüm. Gayet net bir şekilde söyledi. Net bir şekilde memnundu durumda. O zaman içim rahatladı. Çok güzel geçti dedi. Yani bir dahaki sefere de izin verecek o zaman. Bakacağız, göreceğiz. Her sene tekrar değerlendiriyor. Evet ama geçer not aldık bu sefer. Şey haberleri de ilginçti. 1 Mayıs'a yönelik hazırlık haberleri de ilginçti. Ona da mesela bakabiliriz. Yeni Şafak gazetesinde direkleri yağladılar diye geçiyor birinci sayfada. Bu haberi görünce insan tabii bir şaşırıyor. Daha sonra otobüs duraklarının camları sökülmüş meydandaki. Hani kırılmasın diye. Ben 1 Temmuz'dan bahsediyorsun zannettim. Neden? Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'nda küçüklüğümü çocukluğumu geçirdiğim sahil kasabasında bayramda yağlı direk yarışları yapılırdı. Heh. Gençler çıkar ve bir türlü tam bayıl Türk bayrağını alamadan denize düşerlerdi ama birisi muhakkak sonra o yağlara rağmen en uca kadar gidip teknenin ucundaki direğin bayrağını kapardı. Evet, meydandaki direkler tırmanmayı engellemek için yağlanmış. Yani aslında yağlı direk yarışmalarının ruhuna uygun. Onu söyleyebiliriz. Belki birleştirilmiştir. Emek bayramı. Çünkü 1 Temmuz kabotaj bayramını pek fazla... Evet, hatırlayan ve şey yapan da pek yok. O yüzden böyle sessiz sedasız bugün alınmış, dün alınmış olabilir. Evet, bu vesileyle bir şey yapalım. Taksim Meydanı'ndan da bazı sesler var elimizde. Onlara da kulak verebiliriz. Mesela Taksim Meydanı'nda saat 14'te bütün Türkiye'deki meydanlarda aynı anda ortak slogan faşizme karşı omuz omuza olmuş. Bir iddiaya göre de desibel rekoru kırıldığı da söyleniyor. O yüksek bir tezahürattan. Şimdi ona kulak verelim. Bir dakika müddette aynı anda bütün Türkiye'de faşizme karşı omuz omuza sloganını atacağız. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hadi faşizme karşı omuz omuza, faşizme karşı omuz omuza, faşizme karşı omuz omuza. Evet, bu Taksim Meydanı'ndan saat 14'te bütün diğer meydanlara da, Türkiye'nin diğer illerindeki, şehirlerindeki meydanlara da yani gönderme yapan bir şeydi. Daha da ilginç bazı başka renkleri de vardı. Onlardan da birazdan bir ara verdikten sonra biraz daha bahsetme imkanı bulabileceğiz. Açık Gazete. Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com. Açıkradyo.com.tr'de var. Aynı zamanda yayın yaptığımız internet adreslerini de verelim. Ve burada devam ediyoruz şimdi. Saat 8.30, 4 dakika geçerken tekrar şeyden de bahsedebiliriz. 1 Mayıs 1977'de kanlı 1 Mayıs diye adlandırılan, orada hayatını kaybeden 34 kişi için Kazancı Yokuşu'nun başında yapılan bir anma da vardı dün. Erol Ekici, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı, DİSK Başkanı da orada bir konuşma yaptı. Bu yılda 1 Mayıs'ı bileşenler olarak KESK, DİSK, Türk Mimar Mühendisler Odası Birliği, Türk Tabipler Birliği ve 1 Mayıs'ı özüne, anlamına uygun olarak kutlamak isteyen tüm bileşenlerle, başta 77, 1 Mayıs'ında 98, 89 ve 96'da yitirdiğimiz 1 Mayıs şehitlerine olan borcumuzu ve yasaklanan 1 Mayıs Taksim alanına özgürleştirmenin, Türkiye işçi sınıf ve emekçi halkların kürsüsünü Taksim'e kurmanın onuruyla, onlara olan borcumuzu ödemiş olmanın gururuyla bugün katledikleri yerde buradayız ve bundan sonra başta 77, 89 ve 96'da yitirdiğimiz 1 Mayıs şehitlerimizin failleri ve katilleri bulunup hesap verene kadar bu ısrarımız, bu kararlılığımız devam edecek. Ben buradan yitirdiğimiz tüm şehitlerimize bıraktığınız mirasa sahip çıkanlar var, siz rahat uyuyun diyorum. Evet, Erol Ekici, DİSK Başkanı, bu kanlı Mayıs diye adlandırılan 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybeden 34 kişi için yaptığı konuşmadandı. Bu arada tarihçi Halil Berktay da 1 Mayıs 1977'nin yakından tanığı ve içinde yer almış. Taksim'de o zamanlar 500 bin kişinin katıldığı söylenen büyük 1 Mayıs kutlaması sırasında çıkan olaylarda da feci şeyler olmuş. 34 kişi de büyük bir kısmı izdihamdan ezilerek hayatını kaybetmişti. Ve ölümlerin büyük çoğunluğu da işte biraz önce Erol Ekici'nin konuşmasına kulak verdiğimiz Kazancı Yokuşu'nun başında meydana gelmişti. Halil Berktay bugün çeşitli Habertürk'te de var ama asıl kendi yazarı olduğu Taraf Gazetesi'ne ayrıntılı bir Ertan Altan'a ayrıntılı bir mülakat vermiş. 1 Mayıs 1977'den sol sorumlu diyor. Yani ne kanlı bir derin devlet komplosu ne de etrafa gizlenmiş keskin nişancılar vardı. Sol kendi rezilliğinden mağduriyet efsanesi çıkardı demiş. Yani genel inanış bugün adı da Marmara olan o zamanki otelin pencerelerinden ve sular idaresinin çatısından keskin nişancıların, derin devletin keskin nişancılarının kitleye ateş açtığı ve insanların birbirini ezdiği yönünde. Sonuçta ortaya çıkan panikte üçü kurşunla, diğerleri ise ezilerek hayatını kaybeden 34 kişi. Yani 1 Mayıs 97 77'ye gelmeden önce solda bugün kimsenin yüzleşmek istemediği derecede, bugünden geriye bakanların tasavvur edemeyeceği derecede bağnaz, fanatik, kendi grubunun ideolojik çizgisinden milimetrik de olsa sapan her türlü görüşü düşman belleyen, emperyalizme, burjuvaziye, CIA'ye ve benzerlerine hizmet olarak gören bir politik katılık söz konusuydu. Sol her biri böyle düşünen ve davranan 50 küsur fraksiyona bölünmüştü. Bu genel parçalanma ve fanatizm ortamında birkaçı diğerlerinden hayli daha büyüktü. Biri o zaman tamamen Sovyet çizgisinde olan TKP, Türkiye Komünist Partisi. Biri dev yolun tabanı belki daha büyüktü ama dağınıktı. Buna karşılık TKP, DİSK ve diğer sendikalarda çok daha yoğun bir güce sahipti. Bu yüzden soldaki en büyük güçtü demek yanlış olmaz. Onların tam karşısındaysa benim o zaman ve 80'lerin ikinci yarısına kadar mensup olduğum Aydınlık Hareketi'nin de içinde yer aldığı genellikle Mao'cu diye nitelenen bir kamp vardı. Bu kampta bizim gibi ÇKP yanlıları, Çin Komünist Partisi yani, ve Halkın Kurtuluşu ve Halkın Yolu gibi Arnavutluk yanlılarını içeriyordu. Biz görece küçük ve zayıftık. Halkın Kurtuluşu, Halkın Yolu veya TİKKO gibi gruplarsa sol içi çatışmaları fiziksel şiddete taşıma noktasında inatçı ve kalabalıktılar diyor. Yani esas gerginlik konusunun ne olduğunu da hiç kimse barışçı ve demokratik değildi hemen hemen. Hemen herkes dogmatikti. Hemen herkes sosyalizmin dünya çapındaki ideolojik parçalanmalarını Türkiye'ye taşımaya, bu çerçevede kendine bir yer ve konum bulmaya çalışıyordu diyor. Ve mesela işte birbirlerini de başka hiçbir siyasi eğilimi kendi örgüt pankartı ve flamasıyla Taksim'e sokmama yönünde de rakip taraflar arasında gerginlik ve mesela TKP ve DİSK'te Goşist ve özellikle de Maocu Bozkurt dedikleri grupları sokmama konusunda kararlıydılar. Buna karşılık da özellikle Halkın Kurtuluşu, Halkın Yolu ve TİKKO gibi gruplar 10 bin ölü versek bile gireceğiz ve Taksim Meydanı'nı revizyonistlere bırakmayacağız diyorlardı. Böyle bir karışık durum. Olayların nasıl başladığı, yani tabii ki şey de diyor, devletin ajanları da sızmış olabilir içine diyor Berk'te. Önemli olan şu ki solun izlediği politik çizgiler itibariyle bu tip provokatör denebilecek kişilere de çok elverişli bir ortam sağlıyordu. Olayların başlamasını da şöyle nitelemiş Berktay. Taksim Meydanı'nda Sular İdaresi ile Gezi Parkı'nın merdivenleri arasında bir noktadaydım. Birdenbire Sular İdaresi tarafından ardı ardına silah sesleri gelmeye başladı. Halkın Kurtuluşu, Halkın Yolu, TİKKO gibi gruplar o taraftan meydana girmeye çalışıyorlardı. Herhalde disk barikadına tosladılar. Çatışma başladı. Birileri silahlarını ya da hedef gözeterek ya da havaya ateşlemeye başladı. Peki ne tarafa doğru ateş edildiğini görebildiniz mi sorusuna da diyor ki hayır, öyle belirli bir hedef falan olduğu kanısında da değilim. Meydandaki on binlerin üzerine direkt kurşun gelmedi. Böyle bir şey olsaydı kurşunlanmış yüzlerce ölü, binlerce yaralı olurdu diyor o tıklım tıklım kalabalıkta. Zaten Sular İdaresi'nin arkası meydanı düz çizgi üzerinden direkt olarak görebilen bir yer değil. Önemli olan şu, silah sesleri duyulduğu andan itibaren muazzam bir panik başladı. Zaten bekleniyordu. Yüz binlik kitle başsız, hedefsiz, şuursuz bir sürüye dönüştü. Herkes Sular İdaresi tarafından mümkün olduğunca uzağa, Taksim Parkı'na ve meydandan aşağıya giden sokaklara sel gibi aktı. Ortaya çıkan kaosu size anlatamam diyor. Yani şimdi burada şöyle bir şey var. Bu bir tanıklık Halit Berktay'ınki aslında. Evet. Orada katılan birinin yaptığı bir tanıklık. Bunun gibi binlercesi var bu tanıklıklardan. Olay şu, yani buradaki bir altını çizmek gerekir. O tanığın çıkarttığı kendi yorumu. Yani her şeyden önce başka yorumlarda var bu konuyla ilgili ama yani şu bir gerçek, hani bir yerden ateş açıldı açılmadı bir provokasyon. İşte bundan sol grupların içinde olabilecek bölünmelerden faydalanma vesaire gibi yöntemler bir siyaset olarak da izlendiğinde biliyoruz. Zaten 77 şeyinin kanlı 1 Mayıs'ının bunca yıldır aydınlığa kavuşturulmamasının ve kavuşamamasının en büyük hedeflerinden biri de bu kadar karmaşık bir olay olması. O yüzden onu da vurgulamak gerekir. Bunun da bir, evet, yani tanıklık bir olduğunu ve kendi başına bir delil teşkil etmediğini de söylemek lazım. Şüphesiz. Evet. Ama önemli bir tanıklık. Önemli. Değil. Evet. Yani Marmara Oteli'nin pencerelerinden Sular İdaresi'nin çatısına ateş eden keskin nişancıların bir şehir efsanesi olduğunu söylüyor. Onun öyle olmadığını söyleyenler de çok yalnız. Evet. Yani ama öyle bir şey olsaydı o kalabalıkta çok daha fazla insanın ölüp yaralanması beklenebilirdi diyor. Bu palavraların kaynağı nedir sorusuna da menkıbelerin nasıl oluştuğu, insanların kendi yaşamadıkları şeyleri ballandıra ballandıra anlatmaya başladıkları, bunu mesleğim itibariyle bilmek durumundayım diyor tarihçi olarak. Önce bir şok, sonra mazeret bulma, felaketi başkalarının sırtına atma çabası. Yani o zaman herkes ne olduğunun farkında mıydı diye de bitiyor son soru. Herkes farkındaydı. Devletin sola yapamayacağı bir şeyi sol kendi kendisine yapmış, ortaya bir fecaat çıkmıştı. Daha sonraki yıllar içinde bir sürü palavra atıldı. 35 yıl boyunca davulcunun şahidi zurnacıdır misali bu palavralar gerçek kabul edildi diyor. Sol kendi yaptığı rezillikten bir mağduriyet efsanesi yarattı demiş. Böyle bir durum var. Evet, yeni bir de tartışma. Her sene zaten 1 Mayıs öncesi ve sonrasında 77 1 Mayıs'ında yaşananlar tartışılmaya devam ediliyor. Çünkü asıl olay orada ve aydınlatılması için de tabii bu şey önemli. Pek bir şey yapılmıyor sanki. Bu üzerinden en az bir kuşak geçtikten sonra bu müthiş fraksiyonlara ayrılmış olmanın ve rakip grupları düşman ilan etmenin vardığı boyutu genç kuşakların kolay kolay tasavvur etmesi mümkün olmayabilir. Yalnız o açıdan önemli bir noktaya işaret ettiğini söyleyebiliriz Selberg'teyin. Bir de şeyden bahsedelim. Allah ekmek ve özgürlük adına diye dünkü mitingin en önemli, yani Taksim'de yapılan İstanbul'dakinin Müslüman gençlerin de ilgi odağı olması. Ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldıktan sonra alana gelen antikapitalist Müslüman gençler Taksim'in favorisiydi diye yazmış Taraf gazetesinde. Üzerindeki tişörtte Capitalism Kills, kapitalizm öldürür yazısı taşıyanlar, başına kırmızı bant bağlayanlar, siyah pardüsü üzerine siyah başörtüsü takanlar, Tuğba Tekerek yazıyor, siyah tayt ve siyah bluz giyenler, daha önce AKP gençlik kollarında çalışmış olanlar, KCK davasından cezaevinde yatmış bulunanlar, vicdani redçiler, tinerciler, geri dönüşüm işçileri, hepsi vardı ama en ilgi çekici gruplarından biri olan antikapitalist Müslüman gençler sabahın erken saatlerinde Fatih Camii'nin avlusunda toplanmaya başladılar. İki tarafına iş kaza tırnak içinlerinde ölen işçilerin resimlerinin asılı olduğu avluda gıyabi cenaze namazından önce eski bir evsiz olan Tufan Aslan yapmış ilk konuşmayı. Sokaklarda yaşayanları selamlamış. Daha sonra sözü alan İslamcı yazar İhsan Eli Açık'ta dün yaşananları İslami zihniyette bir kopuş olarak nitelemiş ve 40 yıl önce Fatih Camii'nde ve diğer camilerde toplanan dönemin mukaddesatçı Müslüman gençlerin 6. filoyu protesto etmek isteyenleri taşladıklarını hatırlatıp biz bu zihniyetten bir kopuş yaşandığını, reddi miras yaptığımızı açıkça ifade ediyoruz demiş. Cenaze namazı için saflar tutulurken bazı kadınlar kendilerini hizaya getirmek için bayanlar şuraya diyen erkeklere bayan demesek de kadın desek diye de karşı çıkmışlar. Grubun taşıdığı dövizlerde de mülk Allah'ındır, Suriye'de savaşa hayır ifadelerinin yanı sıra dört kutsal kitaptan da sözler yer almış. Allah ekmek özgürlük, İstanbul'dan Amed'e direnene bin selam, zorunlu askerlik halka zulümdür gibi sloganlar atmışlar. Antikapitalist Müslümanlara medya yoğun ilgi göstermiş. Diğer gruplarda zaman zaman alkışlarla destek vermişler. İlk kez 1 Mayıs yürüyüşüne katılan 20 yaşındaki Melike Çağlar da örtüsü ve bulunduğu nokta itibariyle bu grupta kendisini daha iyi ifade edebildiğini söylemiş. Bir insanı iyi Müslüman, kötü Müslüman yapan kıldığı namazı ya da taktığı başörtüsü değil, vicdanıdır demiş ve eklemiş. Çok paranın olduğu yerde çok da suç vardır demiş. Bir başka kadın da şimdiye kadar Taksim ayrı bir dünyaydı, Fatih ayrı bir dünya, biz burada mahallelerin arasındaki duvarları yıkıyoruz demiş. Hakikaten renkli, ilginç ve önemli sayılabilecek bir gelişmeden bahsediyoruz diyebiliriz yani. Bir genç de tek başına inşallah sosyalizm gelecek, İslamcılar sosyalizme, sosyalistler İslam'a diye de iki ayrı pankartla kemerin altında yürürken fotoğraflarıyla da var. Bu da tek başına yapan, yani bu şeye katılanlardan biri. Aslında dünyada da yani Occupy hareketinin dönüyor olması da son derece ilgi çekici. Antikapitalist Müslüman gençlerin seslerinden de küçük bir kesit verelim. Biz mülk Allah'ındır diyoruz. İslam'ın temeli paylaşımdır diyoruz. İş cinayetleri var. Bu iş cinayetlerini gündeme getirmek istiyoruz. İlk defa meydandayız ve çok mutluyuz. Kendimizi ifade ettiğimiz için de memnunuz. Bir Müslümanın da kapitalizme karşı gelebileceğini göstermiş olduk belki de. Antikapitalist Müslüman gençler olarak bundan sonra bütün Mayıslar'da gelmeyi düşünüyoruz. Çok güzel. En azından beklediğimizden çok daha güzel bir atmosferle karşılaştık. Mutluyuz. Teşekkür ediyoruz herkese. Evet, belki bir de dünyadan da bir başka ifadeye yer vermek ilginç olabilir. Neden grev? Genel greve gittik diye. Çünkü Amerika'da bir işi bırak, okulu bırak, çalışmayı bırak, her şeyi bırak ve meydana yürü, sokağa çık diye bir önemli bir şey vardı. Girişim vardı, genel grev girişimi. Bazı yerlerde çatışmalar olmakla beraber onun da oldukça etkili olduğuna dair haberlerde okumak mümkün. Daha sonra daha yakından bakma fırsatı bulabiliriz diye ümit ediyorum. Fakat neden greve gidiyoruz, greve çıkıyoruz ya da başka türlü söyleyelim, dünyanın nesi var diye bir bloga yazı yazan işgalcilerden Mike David'in bir şeyine değinelim. Kısaca özetleyebilirsek, 1 Mayıs'ta genel grev yapıyoruz çünkü dünyamızda bencilliğin itici güç olması gerektiği düşüncesini reddediyoruz. Yapılan propagandanın aksine dünyadaki insanların büyük çoğunluğunun bencil olmadığına, birbirleriyle sürekli rekabet etmek yerine birlikte çalışmayı tercih edeceklerine inanıyoruz demiş. Ve şöyle de devam etmiş: anlıyoruz ki iklim değişikliğine ister inanın ister inanmayın, bunun veya bunun gibi başka birçok acil konuyu doğru dürüst göğüsleme yeteneğimiz büyük ölçüde yok oluyor. Çünkü kar peşinde koşmak yüzünden şaşı bakıp şaşırıyoruz ve bütünü görme imkanımız ortadan kalkıyor. İlerlemek için yeni motivasyon ve yeni değerler önerebilmek üzere grev yapıyoruz demiş. Ve bütün gün boyunca işine gücüne bakman ve genel grev hakkında tek kelime duymamış olman pekala mümkün. İşte bunun içindir ki biz greve gidiyoruz demiş. Bloga koyduğum bu mesaj, mod, neden greve gittiğimizi anlatmakta kesinlikle ve tamamıyla yetersiz kaldığı içindir ki grev yapıyoruz. Ama hiç sorun değil demiş. Çünkü tıpkı 1 Mayıs grevi gibi bu mesaj da bir başlangıç zaten. Mutlu grevler. Bu da işgalden bir manzara. Evet. Esas itibariyle elimizde daha haber var ama deprem günlüğü köşemizin zamanı geldi. Geldi. Ondan sonra da 9.30-10 arasında da başta özetlerde söylediğimiz haberlere de tekrar dönme imkanı bulacağız. Van depremi günlüğü. Merhaba. Bugün Van'dan sesleniyoruz size. Bugün Van Erciş depreminin 189. günü, Van Edremit depreminin ise 171. günü. Bugün Taha ile birlikteyiz. Evet. Benim ismim Gözde. Burada çocuklarla bir atölye sırasında Taha ile tanıştık ve programa katılmayı kabul ettim. Hoş geldin Taha. Hoş bulduk. Biraz bize kendini anlatabilir misin? Ben Taha, 14 yaşındayım. Van'da yaşıyorum. 8. sınıf öğrencisiyim. Van Kulu'nda okuyorum. Öyle. Peki Taha, Seninle aslında sohbet ettik. Bu üç gün boyunca birlikteydik. Bir gazete çıkardık aslında. Evet. İlk sorum aslında senin hayatınla ilgili. Yani depremde, şu anki hayatta bir değişiklik oldu mu depremden sonra? Depremden sonra yapılanlar hakkındaki düşüncelerin, özellikle eğitim sisteminde, okulla ilgili neler oldu? Değişen şeyler var mı deprem öncesi, deprem sonrası? Tabii deprem bizi derinden etkiledi. Van'ı çok değiştirdi. Bu değişikliğin iyileri de var, kötüleri de. Mesela eğitimde değişiklik yaşandı. Depremden önce haftada 5 gündü, depremden sonra 6 gün oldu. Cumartesi de artık gidiyorsunuz değil mi okul? Evet, sadece bir pazarımız var, esnafa dönmüş durumdayız. Depremden önce günde 6 ders işliyorduk, şimdi ise 7 ders. Depremden önce blok dersimiz yoktu, şimdi var. Eskiden her teneffüsümüz 10 dakikaydı. Şimdi sadece 7 dersen 3 tane teneffüsümüz var. Ve o teneffüslerde 5'er dakika. Bunu yetkili kişilere sorduğumuzda bize söylüyorlar ki açığı kapatmak için. Bence şöyle olsaydı daha iyi olurdu. Mesela teneffüsler yine 10 dakika olsaydı, her dersin teneffüsü olsaydı, zaman biraz daha uzun olsaydı. Peki. Mesela tam gün olsaydı daha iyi olurdu. Öyle diyorsunuz. Peki genel olarak arkadaşlarım ve sizler hani ne diyorsunuz bu duruma, ne düşünüyorsunuz? Hani yoruluyorsunuzdur diye düşünüyorum okulda. Bu blok dersler ne hissettiriyorsunuz? Yani bence yorulmayan hiçbir öğrenci yok. Yani neresinde olursanız olun hayatın. İster çalışkan olun, ister tembel olun. Size şunu söyle anlatayım. Benim bir tane çalışkan arkadaşım var. 466 SBS'de, 2 SBS'de de. Bana dedi ki 80 dakikanın 30 dakikasını anlıyorum. Geri kalan 50 dakika boş geçiyor benim için. Tabii insan teneffüse ihtiyaç duyar. Enerjisini dışarı atabilecek. Ondan sonra enerjisini kullanabilecek ki rahat edecek. Evet. Teneffüs olmayınca insan enerjisini atamıyor. Eğer enerjisini atamazsa rahat olamayacak. Onun için derste enerjisini atmaya çalışıyor. Ve tabii bu da öğretmenle öğrenci ilişkilerini zayıflatıyor. Anladım. Gerginliğe sebep oluyor. Böyle yani. Anladım. Peki az önce dedin ki iyi şeyler de oldu, kötü şeyler oldu. Depremden sonra iyi şeyler var mı aklına gelen? Mesela Van'da depremden önce pek ilgi gösterilmiyordu. Altyapı olsun, çevre olsun, okullar olsun, ama depremden sonra biraz daha ilgilendiler. İlgi var mı? Yapılıyor mu okullarınız yani, falan? Ben öyle bir şey duymadım arkadaşlarımdan, ama müdürlerim, öğretmenlerim hep öyle diyor. Öyle çünkü doğru. Ben Denizli'deydim 4,5 ay. Aha. Oradakileri de çok selam gönderiyorum, bana çok iyi davrandılar. Yani ben 2,5 ay tatil yaşamadım. 4 hafta sadece Van'da kaldım, boş geçirdim. Ondan sonra Denizli'ye gittim. Sonra Denizli'den buraya geri döndük. Sebep... Ailevi sebepler. Ailevi sebeplerden. Denizli'de ama memnundun galiba. Öyle. Çok memnundum. Bir kere okul çok güzeldi. Ondan sonra arkadaş çevresi çok güzeldi. İnsan orada yani ne bileyim daha rahat oluyor. Daha özgür olabiliyor. Peki dün bir de sen gazete için vali yardımcısıyla da röportaj yaptın. Belki evet. Son bilgiler sendedir. Vali yardımcısına birkaç soru sordum. Biri TOKİ'lerle ilgiliydi. Bir de eğitimle ilgili sorular sordum. Bir de şenlikle ilgili. Şenlikle ilgili. Buradaki tiyatro şenliğiyiz. Tabii şu an. Tabii buradaki İstanbul'daki arkadaşlarımız belki bilmiyorlar. Burada çok güzel bir şenlik var. Keşke siz de burada olsaydınız. Bu şenliklere katılabilseydiniz. Ne şenliği? O zaman söyleyelim istersen. 11. Akdamar... 11. Devlet Tiyatroları Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği. Bu sadece tiyatro değil, gündem çocuk, çoça, gölge oyunu, psikodrama, resim terapi, bir sürü şey, çocuk gözüyle fotoğraf sergisi, yani ne bileyim. Bu etkinlikler iyi oluyor mu sizler için? Yani benim için çok iyi oldu. Ben çünkü depremden önce hiçbir böyle bir etkinlik görmedim. Depremden sonra İstanbul'dan, Allah razı olsun oradaki yetkililerden, Şişli Belediyesi de çok yardım yaptı. 23 Nisan'da Haluk Lefen konseri vardı. Onlar... Şişli Belediyesi'nin aracılığıyla gelmişti. Anladım. Peki Tahsin, bir soru soracağım sana. Az önce söylediğim mali yardımcısıyla olanları atladın. Onlar neydi? Onları da söylersen çok seviniriz. Ben vali yardımcısı Atay Uslu ile görüştüm. Birinci sorum şöyle oldu. Eğitimle ilgiliydi. Dedim ki bu depremden sonra haftalık 6 gün ve günlük 7 dersin olmasını nasıl karar aldınız? Yani sizi tetikleyen ne oldu buna? Neden tam gün olmadı falan filan diye sordum. Vali yardımcısı Atay Uslu da dedi ki biz bu kararı tüm yetkililer ile birlikte aldık. Daha sohbetimiz çok iyi gidiyor ama süremiz de bitti. Aslında uzattık bile. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Açık Gazete. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Evet, bu bir hafta içinde o kadar çok şey oluyor ki Türkiye'de insan ne diyeceğini bilemiyor. İşte ucundan köşesinden takip etmeye çalıştığımız bu şey üzerinde konuşalım. Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün, DPI'ın, Democratic Progress Institute değil mi İngilizcesi evet, onun? Evet. Evet, o da Londra'da King's College bünyesinde faaliyet gösteren bu şeyin çatışmalarda medyanın rolü konulu yuvarlak masa toplantısı üzerine Türkiye'de çok şaşırtıcı olmayan, alışık olduğumuz ama insanın da bayağı midesini de bulandıran gene bir manipülasyon ve kara propaganda gibi örnekler olduğu konusunda evet, yazılar çıkıyor. Onlar üzerinden biraz sen de tam içinde olanlardan biri evet, olarak epey de radyoda konuştuğumuz evet, bir süreç bu zaten. Evet. Biraz ondan bahsedelim. Olur. Şimdi bir defa şöyle bir düzeltme yapayım. Yani DPI King's College bünyesinde çalışmıyor tabii. King's College'la birlikte çalışmalar da yapıyor. Evet. Mesela 2011 yılı içinde Galatasaray Üniversitesi'nde 3 yuvarlak masa toplantısı düzenlenmişti ve bunlar King's College'la birlikte düzenlenmişti. King's evet, College'ı bilmeyenlere de hatırlatmak gerekiyor. İngiltere'nin en saygın, en eski akademik kurumlarından bir tanesi. DPI ise Democratic Progress Institute diye uzun adı ve Türkçe'ye de Demokratik Gelişim Enstitüsü olarak çeviriyoruz. Bu da yeni bir kuruluş. Özellikle bu tür çalışmalarla ilgili olarak hani bir yılı bulan bir ömrü var diyebiliriz. Bir proje olarak başlamıştı. Sonra kurumsallaşması daha iyi diye düşündü İngiltere'de, Londra'da bu kuruluşu oluşturanlar ve yönetenler. Tabii adı çok anıldığı için söylemek lazım elbette. Direktörü Kerim Yıldız. Ve bir enstitüye dönüştü, yani kurumsallaştı. Bu kurumsallık da İngiliz hukukuna göre altyapısı, hukuksal temelleri kuruluyor, kuruldu. Yani yeni bir çalışma alanı ve yeni bir çalışma kurumu olarak söylemek gerekiyor. Hani çok eskiden beri var olan işte bilmem ne gibi hedefleri olan, bağlantıları olan diye yalanlar yayılıyor ya. Bu da yok. Yeni bir kuruluş ve bugüne kadar yaptığı faaliyetler de zaten hep kitap haline getirildi. Hepsi yayınlandı ve internet sitesinde de erişime açık. Yani Democratic Progress Institute'un yönetimi var, bir de uzmanlar kurulu var. Uzmanlar kurulunda Türkiye'den 5 kişi varız. Bu 5 kişiden biri benim, diğer arkadaşlarımız Cengiz Çandar, Yılmaz Ensaroğlu, Sevtap Yokuş ve son olarak da Bejan Matur girdi uzmanlar kuruluna. Uzmanlar kuruluna baktığımızda dünyanın çeşitli yerlerinden son derece yetkin kendi alanlarında akademisyenler ve bir dönem siyasette hem küresel global siyasette hem de kendi ülkelerindeki siyasi alanda son derece önemli roller oynamış. Bugün de dünyada çatışma çözümü konusunda en büyük otoriteler arasında sayılan isimler var. Mesela Jonathan Powell. Jonathan Powell, Tony Blair'in baş danışmanı. Ve İrlanda, İRA meselesinin evet. çözüme ulaştırılması görüşmelerinde de kilit rol oynamış. Yönetmişti. 10 yıl boyunca Tony Blair adına doğrudan yöneten kişidir. Jonathan şimdi Powell. Şimdi de siyasette değil ama uluslararası çatışma meselelerinde Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çeşitli kuruluşların sürekli görüşüne başvurduğu, en son İspanya'daki hükümet ETA görüşmeleri ya da ETA'nın son silah bırakma kararı sürecinde de adına rastladığımız bir isim. Mesela Sir Kieran Prendergast var. Türkiye'nin, daha doğrusu İngiltere'nin, Britanya'nın Türkiye Büyükelçiliğini yapmıştı ve Kofi Annan döneminde de birinci yardımcısıydı Kofi Annan'ın. Bugün de şu an uluslararası çatışma alanlarında gerçekten son derece dikkate alınan, çok saygın, bana göre siyasetin yetiştirdiği en çelebi insanlardan biri. Bunun dışında Sri Lanka'dan, Kanada'dan, İsviçre'den, ABD'den uzmanlar var. Bunların hepsi bağımsız uzmanlar. Üstelik orada isimleri var. İsteyen açıp onları görebilir. Biz de Türkiye'den 5 kişiyiz ama DPI'nin tek faaliyet alanı Türkiye değil. Zaten kendi sitelerinde de bunu söylüyorlar. Başka yaptıkları açıklamalarda da altını çiziyorlar. Türkiye'de faaliyetlerin de odak noktası çatışma tabii ki. Çünkü ağırlığını çatışma çözümüne veren bir faaliyet programına sahip DPI. Evet, çatışma derken de esas olarak Kürt sorunlarıyla. Biz de Türkiye'de ilgili. Etnik çatışma ama bizim yaptığımız diğer yuvarlak masa toplantılarında Türkiye'deki çatışma eksenlerini de tartışmıştık. Evet. Yani sadece Kürt meselesi değil. Odak Kürt meselesidir, hiç şüphe yok. Fakat bunun dışında başka çatışma eksenleri de var. Bu çatışma eksenleriyle ilgili tartışmalar da yapılmıştı. Şimdi hiçbir gizli faaliyet yok. Bunu söylemek bana gerçekten komik geliyor. Çünkü hiçbir faaliyet bu kadar şeffaf yapılmamıştır bugüne kadar. Benim içinde olduğum, çeşitli kurumların davet ettiği, bir şekilde katıldığım faaliyetlerin hiçbirinde bu kadar titiz bir şeffaflık ya da şeffaflık titizliği görmedim. Yani onlar daha gizli işler yapıyor değillerdi. Yani TÜSİAD'ın toplantılarından bilmem neye kadar. Hani hükümetin çağırdığı veya muhalefetin ya da sivil toplum örgütlerinin falan hiçbirinde bu kadar şeffaflık gerek görülmüyordur muhtemelen. Ama bu konu hassas bir konu ve ben de birlikte çalışma bana teklif edildiğinde en önemli şartın, benim birlikte çalışmamın en önemli şartının şeffaflık olduğunu çok açık olarak en üst yöneticilerine söyledim. Bütün çalışmalarımızın şeffaf ve bütün faaliyetlerin mümkün ölçüde dokümante edilerek yayınlanması gerektiğini söylemiştim ve bunu da elbette kabul ettiler. Bugüne kadar da öyle yapıldı. Bugüne kadar neler yapıldı söyleyeyim. Çünkü bu dezinformasyon bayağı bir kirlilikten öte nefret üretmeye yönelik, düşmanlaştırmaya, hedef göstermeye yönelik çok çirkin bir faaliyet. Evet, bu, yani bundan da daha sonra tabii biraz daha bahsedeceğiz ama olay bir gazetenin, Akit gazetesinin bunu bir PKK son toplantısının DPI bünyesinde ki, yani bu yapılan son toplantının PKK toplantısı yapılıyor şeklinde Galatasaray Üniversitesi'nde yapılıyor DPI şeklinde. DPI da PKK'nın yan kuruluşu sayıyor. Evet. Şimdi bakın Ahmet İnsel'in salı günkü yazısında var. Hı-hı. Ali Bayramoğlu'nun yazısında var. Derya Sazan'ın Milliyet'teki ombudsmanlık yazısında var. Ergün Babahan yazdı. Oraya kimlerin katıldığı, nelerin tartışıldığı önceden belli. Bu tür programlar yuvarlak masa olarak düzenlendiğinde sınırlı katılımcıyla yapılır doğal olarak ve tartışmacı ya da izleyici alınmaz. Bu bunu açıklamak bile gerekmiyor. Ayrıca DPI'nin şöyle bir yöntemi de var. Toplantıdan bir gün önce toplantıya dair bir basın bildirisi dağıtır. Nasıl bir toplantı yapmayı planladığını söyler. Bu tür kapalı gizli değil, kapalı toplantılarla ilgili olarak. Ama daha sonra katılanlara da şu söylenir. Buradaki tartışmalar tutanaklara geçirilecek ve tutanaklar hani yayınlanacak. Nitekim bugüne kadar yapılan yuvarlak masa toplantılarının tamamının tutanakları yazılı olarak deşifre edildi ve şimdi siteye konmaya hazırlanıyor. Şüphesiz bu kadar şeffaflık bazen katılımcıları açık konuşmaktan alıkoyabilir. Ama Türkiye'de bu kadar şeffaflık bazen gerçekten bu tür kirli girişimlerin önünü kesmek için de gerekebilir. Bu toplantı belki bugüne kadar DPI'nin yaptığı bu adamların gözüyle bakarsak, Yeni Akit ve diğer saldırganların gözüyle bakarsak en masum toplantı. Çünkü diğerlerinde İRA sorunu, İRA süreci tartışıldı, Belfast'ta İran'ın eski komutanları, şimdiki Sinn Féin'in milletvekili olan Celiker ile görüşüldü, birlikçilerin eski komutanları, yeni liderleri, sivil liderleriyle görüşüldü. Ve o toplantılarda da 3 partiden milletvekilleri vardı. AKP, CHP ve BDP'den milletvekilleri vardı. Bunların hepsi aynı günlerde gazetelerde yayınlandı. Yani bizler köşelerimizde yazdık. Ve daha sonra da bütün o görüşmeler tutanakları deşifre edilerek kitap haline getirildi. Bu araya girerek bir şey soracağım. Bu son toplantının 28 Nisan'da yapılan toplantının adı da başlığı da zaten belki de olabilecek en anlamlı postmodern karşılığı da getiriyor. Evet. Anlam olarak çatışmalarda medyanın rolü üzerine evet. konuşulurken tam da bu şekilde ispatlanmış da oluyor çatışmalarda. Aynen. Medyanın nasıl bir rol oynayabileceği insan aklı almıyor abi. Evet. Evet, şimdi Türkiye'de zaten bu karar da bundan bir süre önce Polonezköy'de 5 hafta kadar önce, şimdi tarih tam aklımda değil. Daha önce İrlanda Cumhuriyeti'ne yapılan gezi esnasında milletvekilleri ve gazeteciler, katılan gazetecilerle birlikte Türkiye'de bir değerlendirme toplantısı yapılmasının iyi olacağı sonucuna varıldı ki bu öneriyi zaten büyük ölçüde milletvekilleri yaptılar. Diğer gazeteciler de bunu çok önemli buldular. Biz de, ben de hem uzmanlar kurulu üyesi hem de bir akademisyen olarak çok anlamlı olduğunu söyledim. Ve Polonezköy toplantısı yine milletvekillerinin de katılımıyla hani bu tür değerlendirmeleri de gelip bilmem nerede yapacak değilsiniz. Oturuyorsunuz, kendi aranızda konuşuyorsunuz, sakin ortamda yapıyorsunuz. Orada dendi ki bundan sonraki konu medyanın çatışmalarda rolü olsun. Türkiye'de yapılacak yuvarlak masa toplantısı. Ve doğal olarak medyadan, farklı gazetelerden işte bu konuda didişerek ya da birbirini alt etme gibi gaye gütmeyerek medeni ve demokratik bir üslupla tartışabilecek farklı kesimlerden insanları öneriyoruz. Mesela mail üzerinden uzmanlar kurulu üyelerine kimler katılsa ne dersiniz? İşte oradan görüş belirtiliyor. Bu olsa iyi. Zaten sınırlı sayıda çağıracaksınız. Ve böyle karar verildi. Tam da konu buydu aslında. Yani biz çatışmaların, medyanın çatışmaları körüklemekte veya çatışmaların çözümünde nasıl bir rol oynayabileceğini Türkiye örneğinde ama uluslararası deneyimleri de hesaba katarak tartışmak istiyorduk. Mükemmel bir laboratuvar olmuş işte. Üstelik tabii gelen şahane bir laboratuvar ama şahane derken de çok güzel bir laboratuvar değil. Tam da Türkiye'yi yansıtan evet, bir maalesef. Laboratuvar oldu. Konuşmacılardan biri Ahmet'in yazısında, şeyin yazısında, Ombudsman'ın Derya Sazan'ın yazısında da var. The Independent'in yazarı. Biri King's College'dan çatışmalar konusunda uzman bir akademisyen, Türkiye'den de nefret söylemiyle ilgili ve barış gazeteciliği konusunda en yetkin, uluslararası alanda da tanınan Profesör Yasemin İnceoğlu Galatasaray Üniversitesi'nden vardı. Şimdi bakın böyle bir toplantıyı Yeni Akit gibi bir gazete nasıl sundu? Böylece Türkiye'de son 25 yıldır, hadi 30 yıldır diyelim, Kürt sorunu bağlamında yaşadığımız çatışmaların neden siyaset zemininden, demokrasiden uzaklaştığını, bu kadar çok nefret ve şiddet girdabı oluştuğunu çok daha iyi anlayabiliriz. Medya bunları bağımsız tek başına yapıyor değil elbette. Birilerinin hazırladığı söylemi ve politikayı yansıtan bir rol oynuyor veya kendisi doğrudan doğruya bir aktör de olabiliyor. Çeşitli sebeplerle. Şimdi böyle bir toplantı yaptığınızda Kürt sorununu konuşmaya kalktığınız her yerde, bundan 15 sene önceyi düşünsenize, Kürt sorunu dediğiniz anda PKK'lısınız deniyordu. Kimseyi konuşturmak istemiyorlardı. Hatta bir dönem Kürt demek PKK'lı demekti. Ve inanılmaz karalama kampanyaları. İğrenç yalanlar, ahlaksızca saldırılar yapılıyordu. Özel hayata hepsi yalan olduğu bilinen pek çok kirli, manipülatif haberler sokuluyordu devreye. Biz Kürt sorununu bu nedenle uzun süre tartışamadık, tartıştırmadılar. Bunu birileri öyle istiyordu. Kimdi birileri? Silahı elinde tutanlardı. Yani Genelkurmay'dı. Özel harekattı. Veya JITEM'di. Her neyse artık. Yani Kürt sorununda demokratik bir çözüm yolunun, demokratik bir alternatifin gündeme gelmesini kim istemiyor idiyse, o nefret ve şiddet ve düşmanlık söylemini de onlar körüklüyorlardı. Birçok gazeteci de gönüllü tetikçilik yapıyordu onlara. Sonra Kürt sözünü hadi kabul ettirdi Türkiye'de, işte bir sürü insan bir sürü bedel ödeyerek. Bu Kürt sözünü kullanmak artık PKK'lı olmak anlamına gelmez oldu, ama Kürt sorunu dediğiniz anda sizi PKK'lı sayıyorlardı. Çünkü hayır, onların istediği tek söz vardı kullanmanız gereken. Kürt sorunu diyemezsiniz, terör sorunu diyeceksiniz. Veya Kürt sorunu konuşmaya başladığınızda size PKK'ya terörist demeden konuşamazsınız diyorlardı. Buna ve kim başka türlü bir dil, başka türlü bir bakış geliştirmek istiyor idiyse sürekli karalanıyor, hedef gösteriliyordu. Medyada, medyanın çatışmaları körüklemekte nasıl bir araç, bazen doğrudan bir aktör olabileceğini Türkiye örneği o kadar güzel gösteriyor ki. Şimdi sadece o konularda mı? Şimdi dönelim 28 Şubat'a bakalım. 28 Şubat kimleri vurdu, hangi yöntemle vurdu? 28 Şubat'ın İslamcı kesime nasıl ağır ve çirkin ve haksız saldırılar yaptığı, 28 Şubat'ın bu kesimi özellikle hedef alan, nasıl ahlaksızca ve acımasızca hareket ettiği herkesin hafızasında değil mi? Hadi hafızası zayıf olanlar 28 Şubat'ın yeni yıl dönümlerinde, hele şimdi 20. yıl dönümünde, 15. yıl dönümünde yapılan bu kadar habere baksınlar ve görsünler. Kim yapmıştı onları? Medya andıçları, namaz kılanı şeriatçı göstermek, eşinin başı kapalı olanı kamu işlerinden atmak. Bunlar 28 Şubat'ın nefret, şiddet ve otoritarizm üreten kıyıcı yöntemleriydi. Şimdi üstelik karşımızda yani, yeni akit. Evet, üstelik yani hatta kendi düzenlediği bir takım mizansenlerle de eşi evet. olmayan insanları da eşi ve başı evet, kapalıymış evet, gibi göstererek evet. filan gibi bayağı manipülatif şeyler de yapıyor. Ahlaksızca, evet. ahlaksızca, hiçbir ahlak sınırı tanımadan yapıldı. Şu an Yeni Akit gazetesinin yaptığı 28 Şubat zihniyetini hakkıyla hiçbir eksiği olmadan aynı ahlaksızlıkla tekrar etmektir. Aynı yöntemleri tekrar ediyorlar. Aynı yöntemleri kullanıyorlar. Yalan hepsi. Kendilerine gönderilen açıklamaları yayınlamıyorlar. Aslında bile bile pek çok yalanı kendileri de yalan olduğunu bile bile yayınlıyorlar. Birileri bunlara servis ediyor olabilir. Onlar da bunları kullanıyorlar. Evet, zaten Ahmet İnsel'in yazısından da lağımcı gazeteciliği ve akademik özgürlük başlıklı ve lağımcılık kelimesini de iki anlamıyla birden çift evet, anlamıyla evet. kullandığı yazısında da belirttiği gibi mesela toplantı ilanı verilmemiş olduğu halde gazetenin biri sızdırdı. Evet, sızdırılmış yani PKK toplantısı Galatasaray Üniversitesi'nde yapılıyor diye bir haber yapıyor başlıklı. Sonra da başka yani Akit gazetecisiyle Galatasaray Üniversitesi rektörünün yaptığı telefon görüşmesinden gazeteye aktarılan bir kısım da böyle hiç sızdırma haberler halinde. Ya da belki e-maillerin ve başka şeylerin de okunmasıyla dinleme evet. iyi de akla getirecek. Evet. Pek çok korkmuş, kirli yöntem, kirli hukuksuz yöntem evet. kullanılmıştır. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu tür durumlarda nefret bütün benliği kaplayan mutlak bir duygu olarak devreye giriyor. Çünkü nefret büyük bir duygudur. Çok güçlü bir duygudur. Diğer duygular nefret duygusunun yanında barınmayı pek beceremezler. Eğer bir insan nefretle, bir çevre nefretle hareket ediyorsa, o nefret onun benliğinin her tarafını kuşatabilir. Dolayısıyla bütün hareketleri, bütün sözleri o nefretle belirlenir. Şimdi şöyle yakın zamana dönüp bakalım, nefret söyleminin yol açtığı vahşetleri görelim ve bugün onların hangi bağlamda deşifre edildiğini tekrar hatırlayalım. Malatya'daki zirve katliamı nasıl bir vahşetti ve ondan önce neler yapılmıştı? Neler yapılmıştı? Misyonerliği Türkiye'nin en büyük tehdidi olarak gösteren, misyonerlik faaliyetlerinin inanılmaz boyutlara ulaştığı gibi çarpıtma haberler yayan, Hristiyanlığa karşı bir din nefreti aynı zamanda gizli, örtülü, dolaylı, bazen açık yayan bir söylem vardı. Kim yapıyordu bunu? Bugün görüldü ki zirve katliamı davası Ergenekon'dan bağımsız değil. En azından şu anda buraya doğru gidiyor zaten. Bu davalar arasındaki bağlantı. Peki Hrant'ın öldürülmesinden önceki o nefret, vahşet lincini hatırlayalım. Nasıl bir manipülasyon, nasıl kirli haberler, nasıl ahlaksızca, insafsızca hareketler ve ifadeler kullanıldı? Kim yaptı onları? Veli Küçük başında Veli Küçük'ün olduğu Kerinçsizlerin ve İşçi Partisi elemanlarının yer aldığı, ülke ocaklarının bir kesiminin dahil olduğu bir güruh. Kimdi bunlar? Şimdi çıkıyor ortaya, görüyoruz ki bunlar her türlü farklılığı yok etmeye çalışan o Ergenekoncu darbeci çevrelerdi. Peki şu an Yeni Akit ne yapıyor? Yeni Akit'in yaptığı şey bu Yener Dönmez'in şahsında yeni bir Kerinçsiz yaratmaktır. Yeni bir Veli Küçük yaratmaktır. Yeni Akit yeni aydınlık olma yolundadır. Aydınlığın o dönemde kırılan etkisini Ergenekon davaları dolayısıyla kendi misyonu olarak yeniden canlandırmaktır. Hiçbir farkları yoktur. Çünkü aynı yalan, aynı hedef gösterme ve ahlaksızlıkta sınır tanımama gibi bir tutumla hareket ediyorlar. Şimdi tek tek o yazdıklarını yalanlamayı bile zul sayarım. Yani siz düşünün, gizli toplantı milletvekilleriyle mi olur, gazetecilerle mi olur, Galatasaray Üniversitesi'nde mi olur? Yani iktidar nasıl, muhalefet milletvekillerinin katılacağı ve medyanın her kesiminden olabildiğince, medyanın bütün kesimlerinden ve birçok da akademisyenin olduğu bir toplantı şairin, gizli mi olur? Evet, yazalım. Buna gizli dediğiniz zaman ne oluyor? Ha, bunlar bir komplo peşindeler. Peki bugüne kadar yapılanlar dikkate alınırsa asıl faaliyetin Kürt sorunun Türkiye'de demokratik siyaset araçlarıyla çözülmesinin imkanlarını araştırmak ve tartışmak olduğu çok açık. Onlar ne diyorlar? Dış müdahale istiyor DPI. Neye dayanıyorsunuz? Hiçbir şey yok. Dayandıkları hiçbir şey yok. Kerim Yıldız üzerinden bir yıpratma kampanyası yapıyorlar. Kerim Yıldız kim? KHRP diye bilinen, kısaltılan Kürt İnsan Hakları Projesi'ni 20 yıl yönetmiş bir insan. O proje bugün artık yok. Onu feshetti. Şu anda DPI'yle ilgileniyor, orada çalışıyor. Peki ne yaptı Kürt İnsan Hakları Projesi? Kürt İnsan Hakları Projesi çok açık olarak Kürt bölgesinde başta köy yakmalar, faili meçhuller ve diğer insan hakları ihlallerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınmasında çok önemli bir rol oynadı. Ve gerçekten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üzerinden oluşan demokratikleşme etkisini, basıncını harekete geçirenlerden geçiren en önemli kurumlardan biriydi. O zamanlar Essex Üniversitesi ile çalışıyorlardı. Kevin Boyle gibi çok değerli, dünya çapında saygın bir insan hakları hukukçusu bu davalarda vardı. Sadece onlar mı? Hayır. Çok sayıda insan çalıştı. Peki bu bir hani düşmanlık faaliyeti mi? Evet. Kime karşı düşmanlık? İnsan hakları düşmanlarına karşı düşmanlık. İnsan haklarını istedikleri gibi ihlal edebileceğini düşünen, köy yakma politikalarıyla Türkiye'nin bugününü ve gelecek 100 yılını bile travmatize eden o yıkıcı, o insafsız zulüm politikalarına düşmanlıktı o. Öyle değil mi? Evet. Kaldı ki KHRP bu açıklaması da var, gönderdi. Kendisi de söylüyor. Hizbullah sanıklarını da savundu. Başka da başörtüsü davasını da savundu. Yani sadece Kürtlerin olduğu davalarda yoktu. Şimdi bu kadar açık bir manipülasyon, yalan neden, nasıl bu kadar insafsızca yapılabiliyor? Evet, şimdi ben burada bir ufak parantez daha açmak istiyorum müsaadenle. Yani Derya Sazan Milliyet'teki ombudsmanın görüşü olarak verdiği şeyde toplantı açısından önemli bir tespitte bulunuyor yazıda, köşede. Yani bazı basın yayın organlarının PKK İstanbul'da toplantı düzenliyor başlığıyla bunu manipüle etmesi, katılımcıları karalayan yazılar kaleme alması bu tür toplantıların devamına olan ihtiyacı ortaya koymaktadır diye önemli bir tespitte bulunuyor bence. Çok doğru. Peki bunun bir de öbür yanı var. Şimdi bu gazetelere karşı ne yapılacak? Şimdi açık söyleyeyim. Ben orada da bu konuşuldu. Bir başka programımızda benim orada dile getirdiğim bir tasnif, bir nitelendirme konsepti vardı. Şimdi suçları neye göre tasnif edebiliriz? Sadece hukuka göre mi? Hayır. Karl Jaspers, ünlü Alman filozof, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra o kadar yaygın bir suçun, yani toplumun her zerresine sinmiş bir suç ortaklığının nasıl ele alınabileceğini tartışırken 4 tane suç kategorisi belirlemişti. Kriminal suç, ondan sonra moral suç, diğerini şimdi metafizik suç, diğerini galiba hatırlamadım, şimdi aklıma gelmedi ama bunun için özel bir program yapmalıyız. Evet, muhakkak yapmalıyız. Yani kim buralarda nasıl sorumludur sorusunu sorup burada nasıl bir yaptırım dünyası kurmak gerekiyor. Şimdi buraya hukuk yoluyla başvurmanın, Ahmet de yazmıştı zaten, bana fazla bir anlamı var görünmüyor. Yani burada nefret söylemine karşı mücadelenin esas olarak hukuk ve ceza hukuku üzerinden yürütülmesi bana çok yeterli gelmiyor. Hatta çoğu zaman başka tür sakıncalar da yaratabilir. Hukuku bir kenara bırakalım demiyorum. Ama hukuk yollarını, bütün ağırlığı hukuk yollarına, esas ağırlığı bu yollara vermeyi ben de doğru bulmuyorum Ahmet gibi. Burada şimdi demokratik kamuoyunun ve tırnak içinde insaflı, vicdanlı çatışmaya ve nefrete karşı çevrelerin, yazar, gazeteci, işte yayın organları, siyasetçi, her kimse, herkesin açık, net bir tepkisine ihtiyaç vardır. Asıl toplumsal zeminde bunu geriletmek gerekiyor. Evet, aynen yoksa, öyle. Yoksa hani ceza davalarıyla, tazminat davalarıyla böyle bir zihniyeti etkisiz hale getirmenin fazla mümkün olmadığını da ayrıca düşünüyorum. Ama onun da bir ayak olarak şüphesiz gerekiyor. Bir de tabii bu Ahmet'in, gene İnsel'in bahsettiği akademik özgürlüğünde küçük de olsa bir yara aldığı doğru, çünkü ben şunu şimdi Galatasaray Üniversitesi rektörü, çünkü yanlış bir, yani çok belirsiz bir açıklama yapmış yani. Bence biraz korkuyu hafif bir 200'lüğe çevirmiş desem ağır mı olur bilemiyorum. Üniversitemizde yani, bir toplantı düzenlenmesi söz konusu değildir demiş. Oysa yani, başka yere taşınmasını Ahmet İnsel bizzat önermiş. Tabii ve bütün derdi de Ahmet İnsel'in rektörün sıkıntı yaşamamasını sağlamaktı. Yani son derece centilmence, son derece ahlaklıca bir tavırla sıkıntı olacaksa bunu siz yaşamayın anlamında söyledi. Fakat kendisi bunu ima eden ya da bunu ifade eden bir açıklama yapmak yerine sanki DPI gibi kuruluşlar asla burada toplantı yapamazlar şeklinde nefret söylemine prim veren, onların yarattığı sindirme ve baskının işe yaradığı hissini güçlendiren bir açıklamaydı. Buna ben tabii ki üzüldüm. Yani Ahmet'in dediği gibi bence burada çok akademik özgürlük de yer aldı. Evet, ama yani sonuç olarak mücadeleye devam. Tarih çamur tutmaz diyor Ali Bayramoğlu da bitiriş yazısında. Evet, evet. Yeni Şafak'ta. Aynen evet. Öyle devam. Ben de şunu söyledim zaten Milliyet Ombudsman'a. Evet. Türkiye bu sindirme ve korkutma politikalarının insanları susturabileceği zamanları geride bıraktı. Artık oradan medet ummasınlar. Sonra dönüp kendilerini çok fena halde vurabiliyor. Bugün adını vermeyeyim. Daha önce benzer bir karalama kampanyasına girişmeye heveslenen bir yazar benim gazetemde. Emre Uslu canım, niye saklayalım? Bugün kendisi bu tür yayınların hedefi olmaktan büyük şikayet ediyor. Çok canı yanıyor. Yandığını söylüyor. Çok haksızlığa uğradığını söylüyor. Çünkü bu sefer başka yani kendisinin daha önce yakın olduğunu düşündüğü çevrelerin kendisine karşı bir sürü yayını var. Evet, şimdi müzakereci demek ki aydınlar diye de bir terim kullanıyor. O zaman bizi karalamak için bunları yapıyordu. Şimdi benzer mantıklı yayınlara kendisi hedef olunca kendisi yakınıyor. Bakın bu tür kirli yöntemler Türkiye bu kadar dönemden geçti, bu kadar badireler atlattı, çok can yandı, çok da bedel ödedi Türkiye. Ama artık öyle 2-3 tane gazetenin, birkaç tane internet sitesinin, sosyal medyada ıvır zıvır yazıların insanları korkutacağı ya da sindireceği dönemleri geride bıraktık. Geride bıraktık, evet. Asıl en büyük zararı bitiriyoruz. Bu yöntemlere başvuranlar çekecektir, onu da hatırlatmak lazım. Çünkü kendileri kendi benzer şeylere hedef olmanın zeminlerini yaratıyorlar. Evet. Ve yarın itiraz etme haklarını büyük ölçüde şimdiden kaybediyor. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gayet aydınlatıcı bir konuşma oldu. Evet, sağ ol. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Gazete. C'est moi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? D'ici j'entends le chien et si tu n'es pas morte, ouvre-moi sans rancune. Je rentre un peu tard, je sais, 18 ans de retard, c'est vrai. Mais j'ai trouvé mes allumettes dans une rue du Massachusetts. Il est fatigant le voyage pour un enfant de mon âge. Ouvre-moi, ouvre-moi ta porte. Si un homme n'est pas so poche più. Se ti sei aprimi la porta, non sai com'è stato laggiù. Je reviens au logis, j'ai fait tous les métiers, voleur équilibriste, maréchal des logis, comédien braconnier, empereur et pianiste. J'ai connu des femmes, oui mais je joue bien mal aux dames, tu le sais. Du temps que j'étais chercheur d'or, elles m'ont tout pris, j'en pleure encore. Là-dessus le temps est passé, quand j'avais le dos tourné. Ouvre-moi, ouvre-moi ta porte. Il y en a pas ça pour que plus. C'est qui sait, imprimé la porte. Non sai come è stato laggiù. C'est moi, c'est l'italien. Je reviens de si loin. La route était mauvaise. Et tant d'années après, tant de chagrins après, je rêve d'une chaise. Ouvre-tu là, je sais, je suis tellement là, tu sais. Il ne me reste qu'une chance, c'est que tu n'aies pas eu ta chance. Mais ce n'est plus le même chien, et la lumière s'éteint. Ouvrez-moi, ouvrez une porte, si on en est pas sans pas plus. Cette ici était après bien la porte, dis-le comme est stato laggiù. Ouvrez-moi, ouvrez-moi. sta di siede, apriti a una porta, dirò com'è stato laggiù. Ouvrez moi, ouvrez une porte, y'a l'un, et que voyez le monde à Serge Reggiani'den L'Italien adlı şarkıyı dinledik. İtalyan kökenli Fransız şarkıcı ve oyuncu Serge Reggiani 90 yaşında olacaktı bugün. 2 Mayıs 1922 doğumlu ve 2004'te hayata veda etmişti 82 yaşında. Çok büyük etkiler yaratmış hem sanat dünyasında hem müzik dünyasında bir adam. Reggio Emilia'da doğmuş ve bir göçmen olarak 8 yaşında ailesiyle birlikte Fransa'ya gelmiş ve yıllarca da hem Jean Cocteau'nun keşfi hem de Le Parent Terrible diye korkunç ana baba da savaş sırasındaki şeyinde, İkinci Dünya Savaşı'nda olup bitenlerde de rezistansa katılmak üzere önce bu oyunda yer alıyor, sonra da direnişe katılan önemli bir birisi Serge Reggiani ve pek çok sinemada ve özellikle de tiyatrodaki oyunlarda Jean-Paul Sartre'ın Le Séquestre d'Altona, Altona Mahpusları oyununda büyük bir başarı kazanıyor ve 43 yaşında oldukça genç, geç bir döneminde de şarkıcılığa başlıyor. 1965'te ikinci hayat, ikinci kariyer Simon Signore ve Yves Montand'ın da destekleriyle, daha sonra da Fransızların ünlü şanson şarkıcısı Barbara'nın da desteğiyle ve bu şanson dalının en önemli simalarından biri oluyor. Hayatının son dönemlerinde de büyük depresyonlar ve alkol problemleriyle de geçti. Oğlun 1980'deki oğlu Stefan'ın da intiharından sonra, buna rağmen de ressam olarak da ve hatta ölümüne yakın da konserlere çıkarak da İlginç, önemli bir portre çizen Serge Reggiani'ye de 90 yaşında bir günaydın demiş olduk. Açık Radyo 94.9 ve bu hafta boyunca da Serge Reggiani'den bazı başka parçalar da çalarak onu anmaya devam ederiz. Birkaç haberimiz var. Oyuncu, yönetmen, seslendirme sanatçısı Cüneyt Türel'in hayatını kaybettiğini de söylemiştik. Bir süredir kanser tedavisi görmekteydi. Bu dün sabah saatlerinde Amerikan hastanesinde hayatını kaybetti. 1942 doğumluydu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Daha Yeşil Sahne ve Gençlik Tiyatrosu dönemiyle bir kuşağın gayet net hatırlayacağı bir dönem bu. Onunla tiyatroya başlıyor. Aynı dönemde de İstanbul Üniversitesi Türk Talebe Birliği Gençlik Tiyatrosu'na katılıyor. Sonra sosyoloji bölümünden mezun olduktan sonra Gürrit Sururi Engin Cezar Tiyatrosu'nda profesyonel olup daha sonra da 30 yıl şehir tiyatrolarında oynuyor. 1995'te de Işıl Kasaboğlu ve Tilbe Saran'la birlikte Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu'nu kuruyor ve 2007'de kapanana kadar her oyununda oynuyor. Sayısız oyunda rol almış durumda ve aynı zamanda uluslararası bazı prodüksiyonlarda da görev aldı. Pek çok yönettiği oyun ve rol aldığı da birçok filmde vardı kendisinin. Aynı zamanda Nezih Uzel'in de 1938 doğumlu gazeteci, yazar, tasavvuf müzisyeni. 1957'de de Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Mevlevi kültürüyle ilgilenip gazetecilik ve çevirmenlik yaptı. İstanbul Radyosu'nda da Kudümzen olarak çalıştı. Çeşitli konularda 25 kitabı ve tasavvuf, eski tasavvuf müziğini içeren 28 plak, CD ve kaseti yayınlanmış bir çok yönlü sanatçı. 1981 yılında İstanbul Sema grubunu da kurmuştu. O da hayatını kaybetti. Evet, isterseniz programın ilk yarısında veremediğimiz haberlerle başlayalım. Evet, özet olarak değinip ama veremediğimiz haberlerle. Bir kere bir ikili seçim süreci ilerliyor bir yandan da Batı'da önemli. Bir tanesi ABD'deki seçim süreci, bir diğeri Fransa'daki devlet başkanlığı seçim süreci. Fransa'daki çok yakın, artık birkaç gün var sonuçlanmasının. Bu pazar galiba. 6 Mayıs. Evet. ABD'dekinin daha 7-8 ayı var ama orada da ikisinin de kampanya başlamış olduğunu görüyoruz. Genellikle bir fars durumu olduğunu söylemekte çok... Evet, neden böyle olduğunu da söylemekte fayda var. Sizin değindiğiniz bu fars durumu Obama'nın, ABD Devlet Başkanı Obama'nın 2 Mayıs'ta, yani bugün, Afganistan'a gerçekleştirdiği ziyaret üzerinden görünüyor. Bugün Osama Bin Laden'in öldürülmesinin 1. yıl dönümü. Bu vesileyle Afganistan'a ziyaret gerçekleştiriyormuş. O da soğukkanlı bir cinayet olarak görülüyor çünkü... Zaten evet, hiçbir zaman sağ ele geçirme gibi bir niyeti olmadığına ilişkin deliller de ortaya çıkmaya başladı. Evet, Amerika bir katil devlet olarak ön plana çıkıyor diye Jeremy Scahill'ın çok ayrıntılı bir yazısı, makalesi vardı. Ona değinecek zamanımız olmayabilir bugün ama. İşin fars kısmı tabii, Osama Bin Laden'in Afganistan'da değil, Pakistan'da aslında öldürülmesi üzerinden evet, daha çok netleşiyor. Uluslararası hukuktaki bu egemenlik, egemen devlet kavramlarının da büyük devletler açısından hiçbir anlam taşımadığı da bir kez daha bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Tıpkı Charles Taylor'ın. Çünkü egemenlik, egemen devlet kavramları da uluslararası hukukta başka bir yerden inmiyor. Zaten egemen devletler tarafından yazıldığı için. Ama bir, ya de, onları, bir de büyük devletlerin büyük bir hakimiyeti işlerine var. İşlerine gelmediği zaman kendi yazdıkları kurallar da dahil olmak üzere evet, çiğneyebiliyorlar. Charles Taylor ama Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde çocuk askerleri kullandı diye yargılayıp hatta mahkum da edebiliyorlar. Buna karşılık da mesela Irak Savaşı'nın apaçık Irak'ın işgali, istila ve işgalinin apaçık bütün kurallara aykırı olduğu ve yalan, büyük yalan, hiçbir kanıtsız ve provokasyonsuz, tehditsiz gerçekleştiği ortaya çıkmasına rağmen hiçbir şekilde Amerika'daki bu savaşı, bu Iraklıları ve Orta Doğu'yu büyük yıkıma uğratan bu olayın failleriyle ilgili bir şey yapılmıyor. Çünkü o büyük devlet. Her neyse, öbür seçime geçelim. Sarkozy'den 1 Mayıs'ta işçilere eleştiri gelmiş. Krize çaba göstermeden çıkacağınızı düşünüyorsunuz krizden. Yalan söylüyorsunuz demiş. Bir bu eksikti. Evet, onunla ilgili şöyle bir yorum geldi. Burada ismi vermiyorum ama bir Fransız arkadaştan. Eğer yani şu anda Sarkozy 6 Mayıs'taki seçimlerden önce Marine Le Pen'in toplamış olduğu %20'ye yakın aşırı sağ oyu ikinci tur için hedefliyor. 6,5 milyon falan. Evet. Yani az değil yani. Gerçi o Marine Le Pen'in toplamış olduğu 6,5 milyon oyun hepsinin sağ görüşlü seçmenlerden gelmediği, önemli bir kısmının da Sarkozy'ye tepki olarak Marine Le Pen'e oy verdiği gibi bilgiler de var. Analizler de var diyelim. Her neyse... Eğer bu oyu komiserin adayı Mélenchon almış olsaydı ilk turda, Sarkozy o oyu da almaya çalışırdı ve yüksek ihtimalle 1 Mayıs'ta internasyoneli seslendirirdi gibisinden bir yorum yapıldı. Burada bu yorumda bir eksik var yalnız. Bir ufak sapmayla katılıyorum yoruma. Kendisi değil tabii, Carla seslendirirdi. Çok da güzel olurdu doğrusu. Enternasyonel'i onun ağzından dinlemek. Değil mi? Şimdi bu yorumu da hiçbir şey söyleyemem. Ama Carla Bruni sen bize ihanet ettin diye bir parça olduğunu, onu da yine Açık Radyo'dan dinlediğimi zamanında hatırlıyorum, onu da söyleyeyim. Her şey beklenebilir Açık Radyo'dan, özellikle Açık Gazete'den. Şimdi sendikalar kırmızı bayraklarınızı indirin artık Fransa için hizmet edin diye de mükemmel bir demagoji örneği vermiş. Sizin göreviniz çalışanların çıkarına hizmettir. Siz krizden hiçbir çaba göstermeden çıkacağınızı düşünüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Ya bir şey daha söyleyelim burada. Hani krizden hiçbir çaba göstermeden çıkmak ve işçilerin yüksek maaşları falan filan vurgusu mu yapılıyor orada? Yanlış anlamıyorsam. Şuna da değinmek lazım. Bu Avrupa'nın en azından bütçe fazlası veren toplumlarında, hadi Sarkozy'yi falan Fransa'yı bir kenara bırakalım, Almanya'ya geçelim. İşçi sınıfının böyle bir kazancı olmadığını söyleyebiliriz. Zaten bu bütçe fazlaları büyük oranda maaşların yapay olarak düşük tutulmasından verilebiliyor orada, o ekonomilerde. Tamamen öyle. Üstelik de tabii zaman zaman değinme hani fırsatımız oluyor. Büyüyen ülkelerde dahi işçi sınıfının bir kazancı olmuyor. Onu da o şekilde söylemek lazım. Evet, yani %1'in %1 tarafından %1 için yönetilmesi diye yazmıştı işte bunu Stiglitz'te. Aynen böyle, işçi sınıfını falan boş ver, orta sınıfın bile şeyi yok. Mesela The European dergisinden Stiglitz'in verdiği Nobel ödüllü iktisatçı, Amerika'ya bakınca tamamen bu işin çöktüğünü kabul etmemiz gerekir diyor. 15 yıl öncesine göre Amerikalıların çoğu çok daha kötü durumda ve tam çalışan bir işçi, tam gün çalışan bir işçi 44 yıl öncesindekine göre de çok daha kötü durumda diyor. İstatistikler ortada diyor yani Stiglitz. Ve bu yarım yüzyıllık bir stagnasyon, durgunluk dönemi akıl almaz bir şeydir diyor iktisatçılar filan açısından. Yani ekonomik sistem hiçbir şekilde çalışmıyor ve birkaç tepedeki birkaç kişi muazzam bundan yarar sağladıysa, kazanç sağladıysa, onun bir anlamı da yoktur. Çünkü vatandaşların büyük çoğunluğu daha iyi durumda değil ve sistem kesinlikle çalışmıyor. Bu yalnız Amerika için de değil diyor. Avrupa'da da aynı şey söz konusu olacaktır ve onun için de çok önemli diyor. Avrupa'da Amerika'nın izinden gidiyor, aynı yolda gidiyor bu kemer sıkmayla, kamu sektöründe kesintiler, işte bütün bu emeklilik ve benzeri şeylerin kesilmesi, altyapıda ve eğitimde, sağlıkta yatırımların kesilmesi yolu bu intihar demektir demiş. Ve yani sadece İspanya'da %50 gençlerdeki işsizlik, böyle bir şeyin konuşmak bile olamaz demiş yani. İnsan sermayesini yok ediyorsunuz ve yabancılaşmış bir genç insanlar kitlesi yaratıyorsunuz demiş. Zaten ILO'da çalışma, Uluslararası Çalışma Örgütü de Birleşmiş Milletler'in son derece alarme olduğunu, tehlikeli bir duruma gittiğini, dünyada özellikle gelişmiş denilen ülkelerdeki iş istihdam durumunda demiş. İşin bir o kısmı var, bir de başka kesimlerden de bu yönde bir tepki var. Örneğin Stephen King, ünlü yazar, bir yazı kaleme almış. Bayağı üslubu da sert bir yazı. Orada siz hani bu işgal hareketiyle başlayan memnuniyetsizliği daha bir şey zannetmeyin. Devam ederse benim romanlarımdakinden kötü bir distopya durumuna düşebiliriz. Evet. Şeklinde. Bu önemli tabii. Şimdi Warren Buffett da aynı şeyi söyledi ya. Yani dünyanın en zengin adamı işte Amerika. Evet, yani bunu numarası söylerken zaten şunu da bir yana, bu insanlar sınıfsal çıkarlarını gözeterek böyle konuşuyorlar. Aynen öyle işte yani, fakat onu da söylemek ilginç lazım. Hiçbir şey var. Warren Buffett benim sekreterim, benden yüksek oranda vergi ödüyor. Bu katlanılamaz bir hakkaniyetsizlik ve adaletsizliktir demişti. Ve bir sürü de çağrıda bulundu vergi sisteminin düzeltilmesi için. Fakat ilginç bir mektup var Kanadalılardan Warren Buffett'a da. Ve diyorlar ki yani sizin gönlümüzdeki yeriniz müthiş tabii. Bunları söylediniz. Ve çok yerinde. Yalnız bir de British Columbia denen bölgede iklim eylemi için çalışanlar. Bir de şu trenleri bir durdursanız bir zahmet. O dünyanın en kirli kömür şeyleri ona ait. İşte şunu, onun şirketine ait. Aynen öyle. Şunu söylemek istiyoruz. Yani sınıfsal çıkarlarını gözeterek bunu söylüyoruz derken, yani birdenbire bir aydınlanma yaşayıp da bu kâr hırsından vazgeçme gibi bir şey. Zaten buna eğer bundan medet umacaksa insanlık, o zaman fazla yapacak bir şey yok demektir. Yani şunu diyorlar mesela, ilginç bir çelişkili de bir durum var. Yani Warren Buffett açısından da çelişkili bir durum var. Bir yandan kendine ait olan büyük bir şirket, Berkshire Hathaway şirketi, dev bir finans şirketi. Diyor ki kendi bütün tesislerinizde kömür yakıtlı hiçbir şey kullanılmama kararını almış küresel iklim değişikliğini önlemek için. Yani siz de biliyorsunuz kömür fosil yakıtların en kirlisidir diyorlar. Ama o zaman da bu kendi şirketiniz Burlington Northern Santa Fe şirketi de Kanada limanlarından çok sayıda Amerikan kömürünün ihraç edilmesine de bir karşı çıkılması zamanı değil mi sizin için? Çünkü yoksa iklim açısından dönüşü olmayan yöre götüreceksiniz diye. Ve ortak fedakarlık yapmamız gerektiği konusunda son derece güzel konuşmalar yaptınız. O zaman da iklim değişikliğinde de lütfen siz bu işten kar ederken diğer bütün insanların ve gelecek kuşa, genç kuşakların mahfına götürecek bir şeyin önüne geçin demişler. İlginç bir mektup. Direkt artık yazılar başladı. Stephen King ile Warren Buffett'ın durumları da kolay değil tabii. Evet. Devam edecek olursak, Marine Le Pen'den de Sarkozy'ye bir darbe geldiğini de bu arada unutmuştuk söylemeyi. Büyük bir mitingde Le Pen ne François Hollande'ı ne Nicolas Sarkozy'yi destekleyeceğini bildirmiş. Taraftarlarını da vicdanlarınız ne istiyorsa onu yapın demiş. Bu arada Fransa'daki seçimlerde hani François Hollande'ın söylemleri falan da belki daha şimdi zamanımız yok ama daha kapsamlı analiz edebileceğimiz, en azından analiz biraz fazla iddialı oldu ama biraz daha fazla üzerine durup aktarabileceğimiz bir köşe olur belki. Belki seçimlerden sonra devlet başkanı olmasının hatırına yaparız böyle bir şey. Zaten ama onun da Uğur hükümle de bağlanır ve epey bir lafla gevezelik edebiliriz. Ondan da fena söylemler geldiğini söylemekte ve orada da siyasetin içinin boşalması yönünde çok ciddi emarlar olduğunu dile getirmekte bir sakınca Hollande, yok diye düşünüyorum. Değil mi? Hollande. Evet, şeye benziyor. Bir muhasebeciye benziyor demiş Chris Hedges. Ve bunda bir günah yok, muhasebeciye benzeyebilir de. Hayır, bir de şey diyor. Bütün jestlerini izledim. Mitora'nın muhasebeci hali diyor. Sorun orada. Kollarını böyle, evet, kukla o da gibi hareket ettirerek ve içi boş laflar ediyor tamamen demiş Hedges de. Peki, onu da geçelim. Ama Hollande şanslı çünkü Yunanistan Başbakanı kendisine destek verdiğini açıklamış. Oo. Yunanistan'ın teknokrat başbakanı. O zaman mesele yok. Yani bütün söylediklerimi ve düşündüklerimi geri aldım. Ve tabii seçim sürecinde Yunanistan'ın başbakanından destek alması ne kadar avantaj olarak yansıyacak oylarına çok emin o değilim. O bir ajan provokatör olmasın? Gayet mümkün. Onun düşmanı biri tabii söylese, yani fenalık etmek isteyen birisi en fazla bunu kurabilirdi komplo olarak. Tahminen şu anda evet. Evet peki. Şimdi bu hafta sonu da önemli etkinlikler var. Seçim demişken bir tanesi 5 Mayıs günü zaten her olay dünyanın dört bir tarafında noktaları birleştirme hareketi var. Connect the Dots deniyor. .org'a girip görebilirsiniz ve herkes mesela bir ırmak götürdü evimi, kabardı ve evim kalmadı diyen bir çiftçi karısıyla fotoğraf çektirmiş. Kocaman da bir siyah nokta koymuş. İşte bizdeki noktayı, bu noktayı koyun diyor bir çiftçi Vermont'tan mesela. Ve ondan sonra da olaylar, yerel şeyler yapıldıktan sonra herkes ortak çektiği fotoğrafları filan göndererek iklim konusundaki noktaların birleştirilmesi konusunda birbirinden destek alacak ve tablo çok daha net olarak ortaya çıkacak diye düşünülüyor. 6 Mayıs'ta da termik santral Alaada, İzmir Alaada yapılması planlanan termik santralleri protesto amacıyla konser ve buluşma var ama bir gün önce de cumartesi günde konser alanına çadır kurup geceyi kampta geçireceklerini bildirdiler. Çadırlı eyleme tüm termik santral karşıtlarını bekliyoruz diye bir mesaj geldi. O da Alsancak Garı'nda 5 Mayıs cumartesi saat 15'te buluşuyorlar. Ona da rock.org rock-a.org'dan konserin ve kampın ayrıntıları da görülebilir. Onu da söyleyelim. Ve önemli bir konu olarak da Şike ile ilgili son açıklamalara da biraz değinelim, değil mi? Hangi Şike? Doğru. Ne Şikesi? Ben ne dediğimi biliyor muyum? Öyle bir şey yok. En azından bir tek bir konuda Şike olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Şike var mı yok mu zaten onu da unuttuk tamamen ama Şike'nin olup olmadığına ilişkin sürecin bayağı şikeli yürüdüğünü söylemek mümkün. Örneğin gece yarıları toplanıp son anda ceza maddelerini değiştirmeler vesaire vesaire. Ama tarihe geçen laf herhalde yeni Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in önce 58. maddenin kaldırılamaz diye oylamasında el kaldırırken boy boy fotoğrafları var. Asla kaldırılamaz deyip ondan sonra da kaldırdı. Bir federasyona geçince de kaldırdığı gibi ufak bir çelişmesi var ama ondan daha önemlisi şeydi. Şikeye teşebbüs var ama sahaya yansımamış diye. Bu evet, siyasi kültürümüzün şimdiden parçası olan bir söz haline geldi. Tanıl bu arada ancak mizah konusu olabilecek bu vecize spor hukukunun kurumlaşmadığını ve kurumlaşamayacağının tescilidir diyor. Spor hukuku içtihadında şike, manipülasyon, adliye usulü delille ispatla değil, özerk bir uzman kurumunun kanaatiyle belirlenir. Futbol Federasyonu Etik Kurulu'nun maruz kaldığı muamele Türkiye'de böyle bir hukukun işlemediğini gösterdi diyor. Onun yerine tıpkı memlekette sürmekte olan bütün büyük politik davalarda olduğu gibi mahreme tecavüz edilerek ortaya saçılan tapeler var. Spor etiğine dayalı ilkesel bir karardan kaçınırsanız süreci sündürüp tapelerin psikolojik harp etkisine emanet ederseniz haf izi bek izine karışır. Kimseyi ikna, kimseyi memnun edemezsiniz. Yani fanatizm süreçte iyiden iyiye körleşmiştir. Kıtipyoz bir taç kararından komplo teorileri bina eden bakış keskinleşmiş. Prekin biri olabilir ama bizim prekimizdir. İmanı kuvvetlenmiştir. Prik için bakınız Emre Belözoğlu'nun Söylev ve Demeçleri diye de bir parantez var, referans var. Bir de UEFA'yı ikna etme bahsi var. Osmanlıca'da iknanın anlamlarından biri de kandırma. Sürecin bir büyük zilleti de bu kandırma oyunudur. UEFA ki Bağış Erten'in hep dikkat çektiği gibi o da az fetbas kurum değildir ama bizimle başa çıkamaz. Türk takımlarına mahsus bir Avrupa Kupası ihdas etse de herkes rahatlasa demiş Tanıl Bora. Sürdürülebilir şike skandalı başlıklı yazısında Radikal'de bugün. Ve kim bilir normal sezon. Ha, şimdi şikeye azami ceza haddi olarak puan silmeden bahsediliyor. Mümkünse o da uygulanmayacakmış. Kim bilir normal sezon puanlarının yarıya indirildiği süper playoff rejimi bunun psikolojik hazırlığıydı belki de. Bir gün herkesin puanı silinebilir. Zaten azılı bir yatılı okul sınıfına gözdağı verircesine herkesi disipline sevk ettiler. Galatasaray da bu arada sevk edildi. Neden olduğu da anlaşılamadı. Çünkü açıklanmıyor hiçbir şey. Belgeler tamamen bir şeffaf olmayan süreçte. Yani şeffaflık şöyle dursun, hiçbir şey açıklamıyor. Ya bütün kulüpleri sevk etmelerine bence hiçbir sakınca yok. Sevk etsinler de neden? Nedenini öğrenemiyorsun işte. Yani çeşitli rivayet muhtelif o konuda. İşte Adnan Sezgin'le takım kadrosunu Fenerli bir yönetici Mosturoğlu'na verdiği iddia ediliyor. Ama o dönemde görevde olmadığı. Ha, bir de öyle bir şey var. Ya başka kulüpler var mesela. Hani bu gene yani hiç adı geçmeyen kulüpler falan da var bildiğim kadarıyla. Herhangi bir bağlamda. Federasyon manipülasyon skandalını yönetme tarzı demiş. Tam bir skandal. Tutarlı şike düzeni bundan iyidir diyesi geliyor insanın. Demiş Tolun Bora. Ya iyiydik evet. Eskiden daha iyiydik gibi bir düşünce insanın aklına gelmiyor değil ama yani ben iyi bir haberle. Gayri ciddi bir şey olamaz. Evet. İyi bir haberle bitirebilirim. Bu da iyi haberdi bence. Şike yok. Şikenin olmaması da iyi bir haber ama bunu daha çok seveceksiniz. Söyleyeyim mi? Söyle. Ahlak hormonu bulunmuş. Eyvah. Bulan bu arada ABD'li bir nöroekonomist. Nöroekonomist mi? O da varmış. Disiplinler arası İsmi... yaklaşıma tamamen taraftarım ben. Hatta bütün sorunları... Taraftar deyince benim aklıma direkt şike geliyor. O terminolojiyi kullanmıyor. Ondan yanayım. Belki evet. Disiplinler arası ama bunu ilk defa duyduğumu da itiraf ederim. Olabilir. Paul Zak ahlakın molekülünü keşfetmiş nöroekonomist. Çok ilginç şeyler var, detaylar var. Biraz aktarayım mı? Zamanımız var mı? Var tabii. Bunu tamam. Bitirelim artık. Aşk hormonu da denilen oksitosin hormonunun dengeli bir toplumun oluşmasında etkili olan güven, empati ve diğer duyarlılıklara sebep olduğunu ortaya koymuş çalışmasında. Buna göre bazı insanların daha yardımsever, bazı da eşlerin daha sadık ve kadınların erkeklere göre daha yumuşak olmalarının sebebi de bu hormonun seviyesiymiş. Cinsel ilişki sırasında hamileyken ve emzirirken salgılanma oranı artıyormuş hormonun. Diğer insanlara daha fazla güven duyulması sağlanıyormuş. Zak 2011'den beri bu konuda araştırmalarını sürdürüyormuş ve bir burun spreyi yardımıyla vücuttaki oksitosin hormonu seviyesini artırmanın yolunu bulmuş. Hormon seviyesi... Piyasaya ne zaman veriliyor? Onunla ilgili bilgi yok. Lütfen biraz artık hızlanalım. Program da bitiyor. Benim de sabrım tükenmeye başladı. Piyasaya ne zaman veriliyor onunla ve kaça? Yok, bu iki üzgünüm. Fiyat beni ilgilen. Bu iki konu ilgilen. Bence biz özel olarak Zaka yazıp soralım bunu ama çok ilginç bir başka bilgiler var. Bir cümleye devam edeyim. Sizde var da numune yollamışlar size sanıyorum. Hormon seviyesi arttığında insanların daha yardımsever oldukları, empati kurma yeteneklerinin geliştiği görülmüş. Hormonun seviyesini düşürenin ise testosteron olduğu tespit edilmiş. Güzelmiş. Yani bu durumda önerimiz şeydir deminki. Bak gayet etkili. Dünyaya bakış. Ahlak da yükseldi burada. Şey, evet. Bunu sürekli kullanım halinde. Yan etkisi var mıymış onu bilmiyoruz ama olsa bile değer bence. Ahlaksızlığı tamamen ortadan kaldırmakta olan hem de bir basit burun spreyi. Bir sorun var yalnız. Ne sorunu? Bir sorun var benim size. Sor. Ahlaksız birey bu ahlaksızlığından eğer bir avantaj sağlıyorsa çıkartıp burun spreyini kullanır mı bu durumun farkına varıp? O kullanamıyorsa, fark etmiyorsa yanındakiler sıkacaktır. Onlar da bunun ahlaklı bir davranış olmadığını düşünürlerse. Velileri ve vasileri vardır onların. Herkesin bir vasisi var zaten yanında. O sıkar ve biter. Bence bu program da burada biter. Bitsin zaten. Ve Sarjani ile devam edelim. Ve Sarjani'nin çok iyi bilinen ama... fevkalade politik direnişçi yanını da gösteren bir şarkısı. Les loups sont entrés dans Paris. Yani kurtlar Paris'i bastı. Burada Nazilerin işgalini kastettiğini de herkes biliyor tabii ve o kadar öyle ilginç bir şekilde söylüyor ki Recep'in bunu. Les loups diye kurtlar derken tam bir kurt ulumasına da dönüştürüyor. Dikkate değer bir şarkı. 90. doğum gününde Reggiani dinliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits? Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit... Un chien hurle. Regardez bien Jean de Denfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups, les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris. J'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit que le. Dès que ça flaire, une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups, oh, oh, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris. Et voilà qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards. Alors, de loups, oh, oh, oh, de loups sont entrés dans Paris. L'un par ici, l'autre par Ivry. De loups sont entrés dans Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. De loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Crivoy. Il installa ses 10 femelles dans le maigre soir de Grenelle. Et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Alors, sans loup, oh, oh, sans loup sont entrés dans Paris. Soit par ici, soit par Ivry, sans loups sont entrés dans Paris. Cessez de rire, charmante Elvire. Sans loups sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que 3 pattes, c'était un loup gris des Carpates qu'on appelait Carême Prenant. Il fit faire grâce ses enfants et leur offrit 6 ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors, les loups, oh, oh, les loups ont envahi Paris, soit par ici, soit par Ivry. Les loups ont envahi Paris. Cessez de rire, charmante Elvire. Les loups ont envahi Paris. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des 1000 et des 100 faire Carousse, Liesse et Montmans dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors, oh, oh, oh, les loups sont sortis de Paris. Soit par ici, soit par Ivry, les loups sont sortis de Paris. Tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris. J'aime ton rire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris. Les loups lelu, lelu, lelu, lelu. Good vibration.